Ja. Så högtalande lokal, det är otroligt härligt. Hörs det bra ända bort till andra sidan bordet? Ja, David heter jag också. Jag tror inte jag sa mitt namn. Det gjorde du kanske. Men jag tror jag känner alla här inne, mer eller mindre så. Yes, bibelskola kan se ut på olika sätt. Jag, David, Zacharias och Justina körde en bibelskola i Markaryd. Marie var med också. För 1,5 år sedan. Förra våren. Mm. Mm. Och det var bland det absolut roligaste jag gjort. Jag tyckte det var väldigt, väldigt härligt. Så vi hoppas att detta ska bli minst lika bra. Och vi kommer turas om att undervisa lite. Justina, jag hoppas att David och Zacharias tar någon gång. Alf kommer att hjälpa till. Så vi är några stycken som kommer att turas om, så känner inte bedrövade efter den här gången att oj, ska jag lyssna på Annie 17 lördag. Utan det kan bli bättre. Och bibelskola, det står ju, Justina är väldigt strukturerad och tycker om de sakerna. Och har satt upp liksom ämnen och så, hur vi ska utgå ifrån. Och det är liksom någonstans, det är vår förhoppning att vi ska gå igenom de här ämnena och att vi ska sträva efter dem. Men det är ingen inlåsning, det är inte så att vi kommer hit, vi som ska undervisa, med en färdig plan. Det är liksom ett program som vi vill försöka avverka, utan vi vill ge av det som vi har fått. Så är det någon som har en fråga, liksom vad som helst, kanske inte bara om står inte den för nära, inte bara sådana frågor, utan även frågor om, det är bara att vi är rädda om grejerna, men frågor om någonting som jag säger, någonting som vi säger. Så stanna direkt, vi är en liten grupp och jag hoppas att det ska göra det möjligt att fråga. Jag älskar detta så mycket mer än att en står och pratar och 100 personer sitter stilla och lyssnar. Så där, var engagerad och var med och ställ mycket frågor. Och vi tar jättegärna tid för en fråga. Det är inte så att det tar tid från något annat. Det finns inget färdigt program som jag måste hinna igenom den här gången. Utan vi är här för att vi vill ge Guds liv. Okej? Okay? Och ja, vi är alla på olika plan. Vi känner till Bibeln olika mycket. Och vårt mål är inte att du ska liksom i ditt huvud känna till vad Bibeln handlar om. Vårt mål är inte att du ska liksom förstå Bibelns historia eller förstå kontexten. Det finns bibelskolor som har det och man kan gå flera år och man kan läsa detta. Men vårt mål är att vi alla, att du som är här ska lära känna Gud i ditt hjärta. Att inte här uppe, utan att någonting ska träffa dig här i hjärtat för att du ska få bli förvandlad av Guds ord. Så det är målet. Så det kanske inte påminner om en vanlig pedagogisk undervisning som Frida är duktig på, som lärare. Så du behöver inte liksom analysera mig utifrån pedagogiska, hur man borde göra, för det är jag inte. Ja, så alla dessa ursäkter lämnar vi, så kör vi. Yes. Vad är Bibeln? Vad handlar Bibeln om? Vad är det för någonting? Vad är detta? Här har jag en gammal, jag har med den för att jag hittar i den. Och den är välläst och jag har understrykningar. Jag har fått en helt ny, lite annorlunda översättning. Så jag hittar inte riktigt bra i den, men jag tänker att jag ska gå över till den. Därför har jag två biblar. Det är liksom inte en Jehovas vittne och en dag, det är inget sånt. Utan det är Guds ord, det är samma bibel som vi alla har båda två. Bibeln är, kan man säga, världens största kärleksbrev till människan. Bibeln är Guds sätt att presentera sig själv för oss. Rent tekniskt är Bibeln uppdelad i något som kallas för Gamla testamentet, Nya testamentet. Där Gamla testamentet är det som händer från att Gud skapar världen fram till i princip att Jesus föds. Och Nya testamentet är från att Jesus, ja, precis innan Jesus föds, Jesu liv och sen det som händer efter att Jesus har dött och uppstått. Med de första 100 år ungefär efter det. Testamentet, bara ordet testamentet, det förklarar för oss att det har med att man får ärva någonting att göra. Så det är vårt arv som vi har att göra. Så det är inte bara en kunskap om någonting, utan det är ett arv till oss. Det är någonting som vi får av Gud. Och det innehåller väldigt mycket saker, mycket löften, mycket grejer som Gud vill ge oss. Därför att Jesus dog. Men låt oss börja från början. I första Mosebok, den som har ett nya testamentet har ju inte det, men första kapitlet, första versen, så läser vi: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så det är grundpelaren för Bibelns budskap. Det är att världen har blivit till för att Gud skapade den. Det fanns, Gud har funnits innan tiden, innan begynnelsen, innan tiden satte igång. Men när det som vi känner som tid, det här är väldigt filosofiskt, det skulle man kunna prata om i decennier. Men Gud skapade världen, det var utgångspunkt. Han gjorde det, och han gjorde det genom att tala. Han talade och det blev. Han hade en vision, han hade en tanke, han hade någonting i sitt hjärta, hur han ville att det skulle bli. Och sen bara talade han ut det, och så blev det så. Och vi vet att han skapade på 5 dagar, så skapade han himmel och jord och vatten och hav och djur och fiskar och sol och måne och stjärnor och allt detta som ju är oändligt fantastiskt och otroligt häftigt. Och fungerar i symbios med varandra, natur med fotosyntes och liksom kretslopp och helt otroligt, helt magnifik. Och så skapar han på den 6:e dagen, så står det att han skapar någonting som är det bästa av allt. Det mest fantastiska av allting. Och det är att han skapar människor. Det är kronan på hans verk. Det är hans skapelses finaste. Det är vi. Och varför är det det? Jo, för att det står att han skapade oss till sin avbild. Att vara lik honom. Så den som någon gång har funderat över hur ser Gud ut, så här ser han ut. Jag har skapat hans avbild. Nej, jag tror inte att det så mycket handlar om ögon, näsa, mun och så, men han skapar oss faktiskt att vara lika honom. Och vad innebär det? Jo, i Gamla testamentet så presenterar Gud sig själv som, han har inget namn. Den som kan sin bibel vet lite att Mose, han ville veta, men vem han skulle gå till farao och bära en hälsning från Gud. Men vem är du? Vem ska jag hälsa från? Då presenterar han sig som Javé. Det betyder jag är. Han bara är. Han är. Och jag tycker det är fantastiskt. Det kan man tänka länge på. Gud är. Han är den han är. Han är inte föränderlig. Han är liksom inte, det är inte att han gör saker. Det är inte att han kan göra så och så och så. Utan han är den han är. Det går, ingenting kan förändra det. Och Nya Testamentet, Johannes, en av hans absolut närmsta vänner när han gick på jorden, Jesus. Han lär känna Jesus ordentligt. Och när han ska beskriva hur han Gud är, hur han Jesus är, så säger han att han är kärlek. Han är kärlek. Och min teori, varför sa han inte det i Gamla Testamentet? Sa han inte det till Mose och säga att kärlek? Du har en hälsning från kärlek, men jag tror att definitionen kärlek, begreppet kärlek, har blivit så missförstått, så feldefinierat, så Gud kunde inte använda det. Det var först efter att Jesus kom och uppenbarade vad kärlek är. Först därefter kunde Gud presentera sig själv som kärlek. Först därefter kunde han berätta att han är detta. Nu har vi gått lite fram och tillbaka. Men det står att han skapar människan till sin avbild. Och han skapar först en man. Mannen är först. Det står att han formar av jorden, av stoft eller av lera, så formar han en människa. Och så länge han har gjort det, så är det bara liksom en död, visserligen säkert vacker varelse liksom som en, jag vet inte, staty eller något, som, vad som helst. Och sen står det att han blåser sitt liv i människan. Och då blir hon en levande varelse. Så livet kom från Gud. Det var Guds eget liv som andades in i människan. Och det var det som gjorde att människan började leva. Och han gjorde en fantastisk, vi vet den här Edens lustgård brukar man, står det benämnt att det kallas. Och människan fick leva i den här perfekta världen där allting var symbios. Och de vandrade i gemenskap med Gud, Adam går och pratar med Gud och så vidare. Och sen så så står det att Gud säger att det är inte gott för mannen att vara ensam. Han behöver någon. Han behöver någon som ska vara till hans hjälp. Tror jag det står till och med. Och då står det att han skapade. Han tog från Adam. Adam föll i en djup sömn. Och så tog han ett revben från Adam. Står det. Han tog någonting från Adam. Någonting som var skapat i likhet med Gud. Någonting som var fyllt av Guds liv. Tog Gud och formade någonting annat. Och gjorde en människa till. Kvinnan. Eller maninna kan man väl säga om man ska översätta direkt från hebreiskan. Så någonting från mannen tog han och gjorde kvinnan. Vilket gör att även kvinnan blev skapad i Guds avbild. Till Guds likhet. Till att vara lik honom. Och varför skulle han ha en kvinna? Ja, men hon är hans hjälpare. Hon ska hjälpa. Hon ska vara till för att liksom stötta och uppmuntra honom. Och ja, jag tror att det är så här. Gud skapade människan för han är kärlek. Han behöver kunna älska. Han behöver ha någon att ge sin kärlek till. Gud, jag hoppar lite. Jag hoppas ni hänger med. Det står också att Gud är treenig. Det står att Gud är Gud fader, Gud son och Gud helgande. Det känner vi till när vi har talat om. De är tre men ändå ett. Det är väldigt tydligt att de är tre olika personer när man läser Bibeln. Jesus, han blir människa, går omkring på jorden och han pratar med sin far som är i himmelen. Och den heliga ande kommer över Jesus som en duva. Så det är uppenbart att det är tre olika fysiska väsen, eller man ska säga. Men det står också att de är ett. Johannes beskriver det som att de är tre fast de är ett. Och det har människan försökt förklara genom alla tider. Vad betyder, hur kan man vara tre, hur kan man vara ett? Men den bästa beskrivningen jag har hört det är att de är liksom, de är så förenade med varandra, de är som ett, de är så intima. Det är som liksom som en dans som de har tillsammans, som dansar alltid till samma rytmer, till samma toner, till samma musik, samma rörelse. De tycker samma sak, de känner samma sak, de har samma kärlek. Fast ändå är de helt olika till sitt väsen, men de är så förenade till ett. De är liksom de tre musketörerna. En för alla, alla för en. Vi går alltid tillsammans. Vi är alltid ihop. Och så skapar Gud människan. Det står inte till att vara lik mig, utan till att vara lika oss. Att vara lik Fader, Son och Ande. Och bjuder in oss i den gemenskapen, i den intima gemenskapen. Som bara är glädje, som bara är frid, som bara är renhet, som bara är härlighet, som bara är fantastisk. Och han bjuder in människan den och ger av sin kärlek, blåser sitt liv. Och människan är likadan, hon älskar, hon går i gemenskap med Gud. Hon liksom följer Gud och det är en helt fantastisk tillvaro. Och så säger Gud, det här behöver vi mer av. Vi ska ha ännu mer. Var fruktsamma, föröka, uppfyll hela jorden med min härlighet. Låt den kärlek som jag har gett till er, låt det bli ännu mer. Och så låter en man och kvinna själva producera nytt liv. Man och kvinna, två blir ett. Och ur den kärleken, ur den gemenskapen, så föds ytterligare någonting som liknar Gud, som är likt honom. Som också förhärligar Gud, som också kommer in i den gemenskapen, som också ska vara lik honom. Och det är en härlig, underbar gemenskap de har. Och allt är gott. Och så är det ju det här dilemmat med kärlek. Att kärleken är inget tvång. Kärleken förutsätter ett val. Om Justina hade varit tvingad att älska mig, då är det ju inte att hon älskar mig. Utan då är det att det är någonting annat. Att älska någon, det är att man har valt. Man har valt det. Det ingår i hela begreppet. Att man vill det. Att man aktivt vill ge av sig själv till någon annan. Och det måste också betyda att man kan välja att inte göra det. Och det står att Gud i den här trädgården sätter, passande nog, två träd som är speciellt viktiga. Det ena kallar han för livets träd och det andra kallar han för kunskapens träd om gott och ont. Och så länge man äter av livets träd så ska man leva för evigt. Livet kommer alltid vara i människan. Och äter man kunskapens träd på gott och ont, då ska man dö. Då ska man dö den dö. Det finns en sak människan inte kan göra. Det finns en sak människan kan göra för att vända Gud ryggen. För att inte lita på honom, att inte hålla sig till honom. Och det är att äta av den frukten. Man brukar säga att det var ett äpple. Och jag vet inte, jag tror att Apples symbol med ett bett i äpplet på någonstans har samman med det här med kunskapens träd på gott och ont. Och då kommer ormen. Känner vi till berättelsen? Jag tror att vi alla har hört detta. Som är djävulen. Som, jag ska inte gå in jättemycket på vem han var. Det finns liksom, står inte jättemycket om det i Bibeln. Men han, det står att han var en ängel som levde tillsammans med Gud. Gud har änglar också i sin himmel. Som alltid har ärat honom, lovsjungit inför hans tron. Och en av dem blev fylld av högmod. Han ville själv bli upphöjd. Han ville själv bli lovsjungen. Han ville själv bli Gud. Och då kan han inte vara kvar i Guds gemenskap och bli kastad ut ur himlen. Och vi kommer att prata om detta längre fram när vi ska prata om auktoritet. Så jag ska bara kort beröra det. Men det han vill göra, han ser att Gud har gjort dem till hans avbild. Han blir avundsjuk människa. Han vill ha det de har. Han vill på något sätt få del av det som Gud har gett till dem. Han vill att de ska följa honom istället. Det som Gud har gett till dem, det vill han att de ska använda i hans vilja istället. Jag går inte in på det jättenoga nu. Han lurar dem att göra det enda som Gud säger att de inte ska göra. Och Eva äter frukten och ger till Adam. Han äter frukten. Och det första som händer är att de skäms. De blir så fyllda av skuld, av skam, fördömelse. Så det står att de har varit nakna hela tiden. Man har liksom inte en tanke på vad det innebär att vara naken. Så är det bara. Aldrig liksom haft perspektiv och fokus på sig själva. Utan de har sett varandra, de har sett Gud, de har förhärligat varandra. Så som kärleken är. Men det första som händer är att de springer och gömmer sig. Det står att Adam, de tar fikonlöv på sig. Man brukar säga, vem är den första krönikören? En krönikör, det är sån som skriver krönikor i tidningar. Vem var den första krönikören? Ja, det var Adam. Han hade en stående artikel i fikonbladet. Ja. Han sprang och gömde sig och skylde sig. Jag är naken och han ville inte visa sig. Han kunde inte möta Guds blick längre. Utan han flydde från honom. Och det står att Gud letade efter honom. Det står inte att Gud blev rasande, sparkade ut honom och sa, din idiot, jag sa inte det trädet. Så står det inte. Utan det står att Gud som hade vandrat tillsammans med Adam ropade, Adam, var är du någonstans? Vad är det du har gjort? Och vill att han ska komma till honom. Han vill ha gemenskapen kvar med honom. Han vill att de ska få fortsätta vara ett. Han längtar efter att få ha kvar den här gemenskapen. Att den som Gud är ska få reproducera sig honom. Och att de ska leva i gemenskap tillsammans. Så Adam skäms ögonen ur sig. Och klarar inte av att titta på Gud längre. Och han kan inte längre leva i gemenskap med Gud. Och saken är den att nu kommer han att dö den dö. Nu får han inte längre äta av livets träd. Så rent fysiskt så påbörjar en nedbrytningsprocess i hans kropp. Men det är också att det var inte så att han föll ner och dog på en gång heller, utan det liv som Gud hade blåst i honom, den likheten med Gud, det lämnade honom. Och han blev utlämnad till sig själv. Han blev fylld av egoism. Jag, mig, mitt tog över honom. Nu kunde han inte längre leva i öppen gemenskap med Gud, utan nu var han tvungen att visa, men så dålig är jag minsann inte. Men det kan jag minsann göra. Jag klarar i alla fall det. Så som vi kanske alla har mött någon människa som är någon gång. Kanske till och med i spegeln. Jag berättade för någon dag sedan här i ladan. Jag kan berätta, jag tycker det är en bra liknelse. Min son Gideon som är 7 år gammal. Han har börjat första klass och han skulle gå hem från skolan. Vi håller på att träna honom och gå hem från skolan. Och han skulle ha följt med 3 stycken tjejer den här gången. En kille som har 3 tjejer med sig. Jag tänkte, jag vet hur det här kommer kunna gå. Killar, en ensam kille med tjejer vill gärna visa sig lite. Vill gärna vara lite så. Lite tuffare kanske och så. Så jag skulle hämta dem. Och så sa han, kan vi inte få gå hem? Jo okej, ni får gå hem. Men då måste ni gå raka vägen hem. Och jag vill inte att någon håller på att spela tuff. Och att ni gör något liksom knasigt på vägen. Nej, men det lovar vi. Det ska vi inte göra, säger de då. Det är inte långt hemma. Det är 700-800 meter kanske. Så jag kör därifrån, så ska jag till biblioteket. Jag ska lämna en bok. Och när jag kör från biblioteket så kör jag förbi torget i Markaryd. Och där just denna tid och dag så är det sån här klädförsäljning, så olika klädstänger och grejer. Och när jag kör förbi och tittar där så ser jag en kille med tre tjejer springa runt och under de här klädställningarna och fram och tillbaka och skrattar. Så här. Så tänkte ja. Så jag körde hem och sen när de kom hem så tänkte jag behöver inte ta detta inför honom när de andra är här. Behöver inte skämma ut honom och så. Sen på kvällen när han skulle lägga sig, stå och borsta tänderna. Så säger jag till honom, du Gideon, vad var det jag sa till dig idag när jag skulle hämta dig från skolan? Ja, vadå? Ja, jag sa ju att ni skulle gå raka vägen hem och ingen skulle hålla på och spela tuff och så. Sen när jag körde förbi torget, och jag hann inte säga mer än detta, för han slänger tandborsten, håller händerna för ögonen, springer in i sin säng, han har precis fått en våningssäng, klättrar upp där längst in, kudden på sig, täcket över hela sig. Jag vill inte leva! Och jag kom med Gideon, så farligt var det inte. Det är inte så att du har begått någon fruktansvärt misstag. Det är bara att jag vill säga till dig. Jag sa ju det och det finns en konsekvens av det. Så jag vill att du bara säger förlåt. Han kunde inte säga förlåt. Han vägrade titta på mig. Han vägrade lyfta blicken och han se in i mig. Och jag som jag älskar dig, Gideon. Jag är din pappa. Jag vet inte det är något illa. Det enda jag vill är att du ska säga förlåt. Att du ska få ett rent hjärta. Och han vägrar. Han kan inte uttala ordet förlåt med sin mun. Och vi har på länge och sen fick Justina gå in och då gick det lite bättre. Hon fick honom att mjukas upp lite. Ja. Men då tänkte jag bara, jag känner igen det här. Det är exakt samma sak som människan har gjort sen den dagen hon åt av frukten. Att man inte vänder sig och tar emot förlåtelsen. Så människan får lämna gemenskapen med Gud. Hon får inte vara där längre. Kunskapens träd på gott och ont. Kan man säga någonting mer om också. Det finns ju olika tankar och teorier kring det. Men det står att djävulen lockar. Men om ni äter den ska ni bli så som Gud. Säger han till dem. Ät den, ni kommer se klart. Ni kommer få kunskap och ni kommer bli så som Gud. Och de var ju redan så som Gud. Gud hade ju skapat dem till sin avbild. Så det var en väldigt korkad sak att gå på egentligen. Men kunskapen om gott och ont står det. Det står också att när Gud hade skapat alla saker, i slutet av varje sak han hade skapat, så sa han såg att det var gott. Han såg att det var gott. Så allting han skapade var gott. Och när han skapat människan sa han såg att det var mycket gott. Så Gud hade redan förklarat vad som var gott. Allt han hade skapat var gott. Och när människan ska börja själv fundera ut vad som är gott och ont, och inte lita på vad Gud har sagt, då blir var och en sin egen Gud. Då tycker du att det är gott, du tycker att det är gott, du tycker att det är gott. Och plötsligt tycker någon att jag ska ha det landet och du ska ha det landet. Nej, det tycker inte jag, för det är gott att jag har det landet. Och plötsligt så står vi där och skjuter på varandra och kastar atombomber. För att var och en själv ska definiera vad som är gott och ont. Medan det vore så mycket lättare om vi bara vänder oss till kärleken själv. Litar på honom när han säger vad som är gott. Så en liten parentes. Människan får lämna den här trädgården. Och Adam och Eva, det står att de får barn. Barn som var tänkta att vara lika Gud. Barn som var tänkta att vara en del av processen att uppfylla hela jorden med Guds härlighet. För trädgården var ju bara en liten... Den är sund. Trädgården var ju liksom bara, det var bara en liten prick någonstans. Jag tror att, ja det är nog borta. Ja men någonstans i Mellanösternområdet tror man att det kan ha varit om man går geografiskt. Irak. Mm. Dagens Irak. Och det var liksom bara en liten del av jorden. Sen var tanken att vi skulle uppfylla hela jorden med Guds härlighet. Och den är ganska stor. Det har tagit ganska många år att fylla upp hela jorden. Och samtidigt är den väldigt liten när man ser den bara en liten prick i universum. Så tanken var att människan skulle uppfylla hela jorden med Guds härlighet, med Guds kärlek, med Guds liv, med Guds kreativitet, med Guds allt vad han är och har. Och det skulle vara liksom, ingenting skulle vara omöjligt för människan. Människan skulle kunna, det vi ser idag som vi tycker är så fantastiskt och så otroligt häftigt med teknisk utveckling och så vidare. Jag tror att människan bara kunnat säga en sak så hade det blivit. Och det hade blivit så mycket bättre. Och vi behöver Google för att söka upp all information och få reda på sanning och försöka få reda på fakta och grejer. Vi hade redan den helige ande. Han kunde bara uppenbara vad som helst för oss. Vi behövde inte Google. Så istället för att Guds liv skulle uppfylla hela jorden, så blev människan andligt död. Och det som kom ut ur människan, det var någonting som liknade, ja, egentligen djävulen. Frånvaro av Gud. Egoism. Grunden till allting som Bibeln pratar om synd, det är egoism. Det är jag, mig själv först. Vilket är motsatsen till kärlek. Och vi ser att de fick två söner, Kain och Abel. De var ute och gick och promenerade en gång, hela familjen. De gick runt där i Irak och tittade var de skulle slå upp sin boplats. Och så säger Kain, men titta där nere, titta den dalen, vad grönskan och fint. Där flyter en fin flod och där två jättefina träd i mitten. Och kan vi inte slå ner vår boplats där? Och säger Adam, vi bodde där en gång, men din mamma, hon åt oss i huset. Det var en rolig historia. Så var det inte. Det finns folk som liksom vill använda den här berättelsen om mannen och kvinnan. Att men det var kvinnan som åt trädet först. Och det var hon, det var hennes fel. Allt är kvinnans fel. Och så har man då hittat på någon sån här rolig historia kring det. Så det var inte så det gick till. Utan det var mannen som hade ansvaret. Det var han som skulle hålla det. Men Kain och Abel, det var två av deras barn. De föds in i detta. In i mamma och pappa som är fylld av skuld och skam, fördömelse. De föds in i en värld som inte alls är den som Gud hade tänkt att den skulle vara. Och de blir uppvuxna med att jag, mig, mitt. Och vi ser att det första, eller inte det första, men vi ser att så småningom går det så långt att den ena brodern dödar den andra brodern. Det finns mycket att säga om det, men redan där så säger Gud till, det är Kain som dödar Abel, visst är det så? Ja. Ja. Så säger Gud till Kain, när han ser vad som håller på att hända, eller om det är när det redan har hänt, jag kan inte säga vilken vers av det. När det har hänt. Jag kan inte säga vers 6, jag vet inte om det är ute. Alltså. Ja, 7, vers 6 och 7, ja precis. Då ska vi se. Herren sa till Kain, det var innan detta hänt. Varför är du så vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, då ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Så redan där så vill Gud tala om för den att det här behöver inte vara så. Men egoismen tar över. Känslor tar över. Skulden, skammen. Och att det inte räcker till, att det inte duga tar över. Så han dödar sin egen bror. Och vi ser att det fortsätter så här. Ända fram till Noa. Där det står i första Mosebok kapitel 6. Vers 5. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Deras hjärtans alla tankar, alla avsikter, ständigt, alltid, var alltigenom onda. Ingen vidare tillvaro. Människans ondska var så stor på jorden. Deras hjärtans alla tankar och avsikter var ständigt, alltigenom onda. Det liksom finns ju ingenting gott överhuvudtaget hos människan längre. Och då står det till och med att Gud ångrade att han hade gjort människor på jorden. Han blev bedrövad i sitt hjärta. Men så hittar han en man, Noa, som lyssnar till honom, som lyssnar när han pratar, och han säger till honom att jag vill att du ska bygga den här båten. För snart så kommer det komma så mycket vatten så hela jorden kommer bli översvämmad. Han hade förmodligen aldrig sett en båt innan. Och det verkar som att han hade förmodligen aldrig sett regn heller innan. För det står att jorden vattnades underifrån innan. Så för Noa var det här någonting helt konstigt. Han fick ritningar av Gud exakt hur den här båten skulle se ut. Och han byggde den precis som Gud hade sagt. Han lyssnade till Gud. Och han vågade faktiskt stå öga mot Gud. och se upp till honom. Åtminstone ha sina öron vända mot Gud. Och han får med sig sin fru, sina tre söner och deras hustru. Och alla andra bara hånskrattar och tycker de är dumma i huvudet. För alla andra gjorde bara det som var ont. Det fanns ingenting gott överhuvudtaget. Hela världen hade uppfyllts. Eller åtminstone en bit av världen. Jag vet inte hur långt de hade kommit på jordklotet, men det var ondska som hade tagit över. Så hela världen svämmar över och ingen vill hoppa på den här arken. Det är bara de här åtta människorna. Och så är det två av varje djursort som hoppar på för att rädda ändå det som har skapat. Och så står det att det regnar. Himlen öppnar sig för första gången förmodligen. Och det börjar regna och hela världen svämmas över. Och människor drunknar. Och de överlever. Och detta är en händelse som vi kommer komma tillbaka till senare. För den betyder så mycket. Det finns så mycket, det finns ett sånt djup, det finns en sån tanke med detta. Det var inte bara så att Gud var arg och ville förstöra jorden. Utan detta var, det pekade på att en dag så ska vem som helst gå ner under vattnet. Men de ska också födas på nytt. De ska få bli fyllda med min heliga ande. Och vi kan se också, vi kan läsa det själva i kapitel 3 i första Mosebok, att redan direkt när Adam och Eva hade tagit den här frukten och ätit av den, så bestämde Gud. I kapitel 3, vers 15, säger han till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Den avkomman ska krossa ditt huvud. Kvinnans avkomma ska krossa ditt huvud. Du ska hugga honom i hälen. Och vi som har läst Bibeln känner till vad som hände. Vi vet att Jesus är född av en jungfru. Att det är kvinnans avkomma. Att Jesus är den enda som är född av en jungfru. Så vitt jag vet i alla fall. Och att han blir korsfäst. Jag ska ta detta med sen, det finns otroligt mycket häftigt att säga om det. Men det enda jag vill säga just nu är att det är en profetia på att redan från den stunden hade Gud en plan. Jag ska se till att få tillbaka gemenskapen med dig. Jag ska se till att du tar emot min förlåtelse. Jag ska se till att jag får älska dig igen. Att vi får komma in i ett nytt förbund. Att vi får bli ett igen. Att så som jag, Fader, Son och Helige Ande ett, så ska vi bli ett igen. Det är tänkt redan från allra första början. Gamla testamentet handlar inte om en ond Gud. Och Nya testamentet om en god Gud. Utan det är samma Gud hela vägen. Han har samma tankar, samma löften, samma plan. Rakt igenom hela Bibeln. Det är som en sån här film där allting blir avslöjat på slutet. Man fattar inte varför händer det, varför händer det. Det finns en film som heter De misstänkta. The Usual Suspect, som någon har sett den. Där liksom på slutet så bara öppnas ögonen. Det var därför det hände. Och så är det lite med Guds ord, att när man känner till vad som händer i Nya Testamentet och går tillbaka, så kan Helige Ande vara uppenbar. Men det var ju därför, det var därför, det var därför. Så ser vi det. Okej, nu var det en ny start. Och Noah och hans familj, de har överlevt den här floden. Vattnet sjunker undan, det börjar gro igen. Och marken börjar växa, spira och frodas. Det är fantastiskt, det finns liksom växtkraft och liv i marken. Det behövdes inte till en fabrik som producerade gräs. Utan det finns nedlagt i hela skapelsen. De självgående gräsklipparna, de var inte batteridrivna, utan de hade horn. De var jätterna och så de drev sig själva. Det är väldigt, väldigt häftigt egentligen. Gud vill fortfarande få människan att vända sig tillbaka till honom. Människan skäms. Människan tycker att det är svårt och han har svårt att få kontakt med dem. Han hittar en man till, han hittar Abraham, eller han heter egentligen Abram. Men när Gud får kontakt med honom och han börjar lära känna honom, så får han ett nytt namn. Abraham betyder fader till många. Abraham var barnlös, han och hans fru började bli gamla, kunde inte få några barn. Och då säger Gud till dem: ni ska få ett barn och du ska heta Abraham, du ska bli fader till många. Från dig så kommer det att komma en avkomling som kommer att rädda hela världen. Nu parafraserar jag och gör detta väldigt kort översiktligt. Adam, det står att Adam trodde på Gud. Abraham. Vad sa du? Abraham trodde på Gud. Vad sa du? Det står Adam. Abraham trodde på Gud. Och det räknades som rättfärdighet. Så Abraham blev inte rättfärdig. Han blev liksom inte rätt inför Gud. För att han gjorde rätt saker. Utan för att han bara trodde på Gud. Han bara litade på Gud. Han blev rättfärdig genom att han trodde på Gud. Att han litade på Gud. Och Abraham lever inte det perfekta livet. Gör inte alltid så som Gud säger. Han tycker att Gud sa att jag skulle få ett barn med min hustru Sara. Men det verkar ju som att inte hon kan ge barn. Så då går jag in till min tjänstekvinna. Så kan väl hon ge mig barn istället. Och så är han med henne istället. Hon föder en son, Ismael. Men Gud förlåter honom. Och Gud ser till att nej, det ska bli så som jag har sagt. Det är du och Sara som ska få ett barn. Och nästan 100 år gamla är de, eller 90-100 någonting. Så får de den här sonen, löftesonen Isak. Och ur den släkten sen så kommer man så småningom fram till Mose. Nu hoppar jag lite. Gud väljer ut ytterligare en man. Barns, barnbarns, barnbarns barn. Jag vet inte riktigt hur långt vi är neråt. Och Mose, det var han som gick till farao. Vi har sett den här filmen. Kanske Disney har gjort någon Prinsen av Egypten. De 10 plågorna som läggs på landet Egypten. Jag tror ni känner till det. Men han kallar alltså Abrahams barn och barnbarn, det har blivit många, det är många människor nu, de är miljoner förmodligen. Och de är slavar i Egypten under farao. Men Gud ser till så att de får lämna, hela folket får lämna Egypten och de ska ut i öknen och hålla gudstjänst. Och därifrån så för Gud dem till det förlovade landet. De ska få komma till ett eget land, de ska få bli ett eget folk, ha ett eget land. Är tanken. De ska gå en promenad på ungefär 40 dagar och det tar dem 40 år. För de vägrar lyssna på Gud, de vägrar lita på Gud, de vägrar hålla sig till honom. Och människan vill hela tiden visa sig duktig inför Gud. Och människan försöker, men faller. Man är elaka mot varandra, man liksom slår varandra, man ljuger för varandra, man tvistar. Det är mycket, mycket tvister mellan människor. De kan inte komma överens, de klagar, måste vi gå här, det är så jobbigt, det är så långt. Så Gud han bara uppenbarar sig, så på natten är det som en eldpelare och på dagen så är det en molnpelare. Och som ju då dessutom ger värme på de kalla nätterna i öknen när de går, som är väldigt kall på natten och som ger skugga på dagarna. Vad sa jag fel? Ja. Nej, det var rätt. Varmt på natten, inte kallt på natten. Det är kallt på natten i öknen så de börjar bli. Ja. Så de vandrar igenom öknen och för att styra upp folket så ger Gud dem lagar. Därför människan utan lagar hämnas. Om jag låter mina barn hållas fritt så gör den ena så. Och det gör den andra med båda händerna. Och sen går den tredje och liksom tar med knät. Och så kommer den fjärde och så bara eskalerar. Det blir värre och värre och värre. Någonting inom mig vill hämnas. Vi vill försvara vår rätt. Och Gud säger nej, inte så, utan öga för öga, tand för tand. Om hon gör så, ja men då gör du så tillbaka. Så han skärper upp lite människans tillvaro. Dels för att det ska fungera livet där i öknen. För att hans ande inte finns i dem. Han kan inte förvänta sig av dem att de ska kunna leva upp. Och vara lika honom. Man kan inte förvänta sig av dem att de ska kunna älska varandra. Därför de har vänt honom ryggen. Källan till kärleken. Vattenfallet från himlen som fyller upp oss med kärlek. Är inte öppen. Det finns ingen kontakt där mellan. Så de får lagen, de får 10 budord, 613 regler och Gud säger, gör detta så ska ni få leva. Håller ni 10 budord, 612 regler och missar en, tyvärr det räcker inte, ni kommer att dö, ni kommer inte att klara er. Försök nu i egen kraft, nu förenklar jag detta grovt, men försök i egen kraft. Och det går inte, människan faller och de får bara döma mellan varandra, vem gjorde rätt, vem gjorde fel. Och Gud säger, okej, vi offrar djur, jag vill förlåta er. Så om ni tar den som har syndat, får lägga sin hand på ett djur och så får det djuret dö istället. Fruktansvärt. Förra bibelskolan hade vi en superdjurvän som liksom inte kunde tänka sig tanken att man skulle döda ett djur. Men så var det. Människan står högre än djuren i Guds skapelse. Det betyder inte att djuren är mindre värda. Men han ville rädda människan. Döda ett djur och så får det bära synden. Och så får du ta emot min förlåtelse. Och så inrättade han liksom en konstellation med präster och överste präster. Och det står att Mose, han fick göra en avbild av hur det var i himmelen. Det var Det var en förgård och det var något som kallades det heliga och något som kallades det allra heligaste. Och i det allra heligaste, där var Gud. Det var som Guds tronrum, en avbild av Guds tron inne i himlen där han regerar. Så det är i närhet av Gud själv. Och om man kom in i Guds närhet utan att vara ren, utan att vara helt förlåten, fri och ren inför Gud, så föll man ner och dog. Och Gud vill möta människan, så han ser till att okej, men för över synden på djuret, döda det. Du är ren, du är förlåten då, jag förlåter dig. Och de får gå in en gång om året, så går en präst in i det allra heligaste. Kanske på lite skakiga ben, är jag förlåten eller inte? Och så ska han offra för hela folkets synder så att de blir förlåtna. Och då får de uppleva att de är förlåtna, att de har rätt ställt med Gud. Han som förde oss ut ur Egypten, han som ger oss skugga på dagarna, han som ger oss värme på nätterna. Han har förlåtit oss, vi är hans folk. Tänk vad mäktiga han är, vi fick gå genom Röda havet, det delade sig. Och de påminner man hur fantastiskt det var i kanske några timmar eller något. Tills de gjorde något igen, skulden, skammen kom över dem. Så kom den här försoningsdagen en gång om året, en sån fest. Och sen gick människan där med skuld, skam, fördömelse resten av tiden. Men Gud hade hela tiden en plan att jag vill att varje människa ska få komma tillbaka till mig. Jag längtar efter att få fylla varje människa med mitt liv och med allt vad jag är och har. Vad är klockan? Jag säger till mig så att jag kan ta lite lugn här. Ja. Jättebra då. Hänger ni med? Ja. Några frågor? Nu är det så mycket grejer liksom. Ja, det är väldigt översiktligt detta. Men det följer en kort. Detta är ju meningen att det ska vara översiktligt. Väldigt översiktligt. Ja. Men bromsa om det är någonting som ni känner. Oj, och men... fyll i om det är något jag missar som ni tänker. Men det här borde vi faktiskt ta med. Eller detta fattar jag inte alls. Mm. Ja. De är i öknen och de kommer så småningom fram till det land som Gud har lovat. Jag ska inte gå in jättenoga på det. Så småningom får de börja inta det här landet. De får inte gå in. De som följer öknen. Det är två av dem får gå in. Resten får faktiskt inte gå in i landet. Därför de har inte litat på Gud. De har inte trott på honom. Och Gud vill inte ha med otro in i det här landet. Han vill ha med sitt liv. Han vill ha med liksom sina löften in i det här landet. Så en ny generation växer upp och får inta det här landet som är Israel. Och Israel heter det för att Abrahams barnbarn kallades för Israel. Han fick namnet Israel av Gud. Och efter detta så håller de på att inta landet. Det är mycket krig, det är folk reser sig emot dem. Det är mycket, mycket kamp eller vad man ska säga för att faktiskt få det som Gud har lovat. Och det är otroliga strider, bland annat den som heter Gideon som besegrar ett helt folk med 300 man, så besegrar han 10 000-tals för att Gud ger honom liksom övernaturlig vishet. Vi har David och Goliat, den här lilla pojken slår den jätten med en liten sten och Gud verkar på ett annat sätt än människorna. Det är inte i er egen kraft, det är väldigt tydligt i gamla testamentet redan att det är genom Guds kraft. Det är när vi litar på honom, det är då vi kommer liksom dit där han har lovat oss. Det är inte för att vi försöker och vi pressar och vi gör våra egna arméer och vi bygger upp vår egen styrka och kunskap. Utan det är när vi vänder oss till honom. Det är då som vi kommer att komma in i det som vi är tänkta att göra. Och han sätter domare, de ska döma utifrån den här lagen och de ska styra folket. Och sen bara alla andra folk runt omkring, och då har de kungar som bestämmer och regerar. Och tycker de att vi vill också ha en kung, kan inte vi också få en kung? Och säger nej. Det är bättre att ni inte har en kung, utan ni har profeter. Jag talar genom domare, genom profeter. Och så talar jag direkt till er från folket. Ja, men vi vill ha en kung, vi vill ha en som bestämmer. Och de begär det av Gud och Gud säger, ni får en kung. Och då kommer en kung som heter Saul, som inte är sådär jättebra i början. Han är ganska bra. Sen kommer en kung som heter David, som det står att han är en man efter Guds hjärta. Lite kort om David är att han var inte den perfekta människan. Han såg en snygg tjej på taket på grannhuset och hon var gift. Hennes man stred i Davids armé och David tyckte, jag vill ha den kvinnan istället. Så han såg till att skicka ut en man längst fram så han blev dödad i strid. så att han kunde ta den kvinnan. Inte jättefint gjort kanske. Nästan lite Knutby-varning på det. Hur man beter sig. Och då tycker vi, in med han i fängelset, bort med det svinet. Vad har han gjort? Men David vänder om. Han ångrar sig så djupt att han har gjort detta. Och vänder sig till Gud. Och då beskriver Bibeln David som en man efter Guds hjärta. Inte för att han gjorde allting perfekt. Utan för att han hade ett mjukt hjärta. Han tog emot förlåtelse från Gud. Och vände sig till Gud. Därför var David en man efter Guds hjärta. Och det är för övrigt han som har skrivit boken Salt, eller stora delar av boken Saltaren i Bibeln. Som är lovsången till Gud kan man säga. Fantastisk bok. Den skulle vi kanske ha haft med på bibelläsningsplan. Kan vi lägga till ett kapitel? Vi kan lägga till. Ja. David och Goliat hade vi där. Ja. De höll på att inta landet och de skulle ha detta. Och sen hände mycket. Det kom profeter som började prata om, eller gör det hela tiden, om att det ska komma någon. Gud ska rädda sitt folk. Gud ska befria sitt folk. Och man ser framför sig, gissar jag, hur de andra folken har blivit stora. Det finns Babylonien, det finns Assyrien. Det har kommit kungar, liksom, mäktiga kungar som har byggt upp stora riken. Och människorna, Guds folk, Israels folk, det judiska folket, det är samma sak. De ser framför sig hur de ska få bli ett sånt här folk. De ska få det här landet som Gud lovade Abraham. De ska leva i trygghet och de ska ha en kung som regerar över dem. Och det profeteras hit och dit och det är folk som intar Israel och de blir fångna, liksom impade i andra länder och andra riken och så vidare. Men hela tiden kommer de här profetrösterna som berättar om att det kommer att komma någon. Och det är samma person som det stod i första Mosebok, det är kvinnans säd. Det är samma person som Abraham fick talat över sig, din avkomling. Det är samma person, det står att det är Davids son. Det är hela tiden samma släktled. Och man tänker sig den här fantastiska, mäktiga krigarherren i princip som ska komma och befria folket. Och då har ju Gud ett annat sätt att jobba på. Jag tycker det är så häftigt. Hur där sitter Fader, Son och Helige Ande i sin himmel. Och har redan från begynnelsen planerat ut detta. Att vi ska se till att människorna vänder tillbaka till oss. Vi ska se till att ge tillbaka livet i människan. Att Guds härlighet ska komma in och uppfylla jorden igen. Hur ska vi göra då? Ja. Gud hade sagt till folket, Mose folk, att om ni följer alla de här 10 budorden, alla de här 613 regler, då är jag med er 100%. Då kommer ni få liv. Då kommer ni få allt det som är härligheten från himlen. Om ni gör allting detta, då ska ni bli helt rättfärdiga. Och då behövs inget offer. Om ni lever helt fullkomligt. Om ni följer allt detta. Men missar ni ett. Och djävulen, som också kallas Satan. Och ordet Satan betyder åklagare. Han är jurist ute i fingertopparna. Han kan lagen upp och ner. Han vet precis vad det står. Så när Justina har gjort någonting som bryter mot lagen, när hon har ljugit, hon har burit falsk vittnesbörd som det stod på stentavlan att man inte skulle göra, då står han där, åklagaren, inför Gud. Justina, hon är inte ren. Henne kan du inte frikänna. Hon har faktiskt ljugit. Och då säger Gud, det är sant. Hon ska dömas efter sina gärningar. Men hon kan offra ett djur och så kan hon bli fri. Men när hon gör det igen så är det kört igen. Och då tänker Gud, kanske är det så att Jesus räcker upp handen. Jag, kan inte jag få gå ner? Kan inte jag få bli människa? Och Gud tänker, ska du bli människa? Så här, nu, detta är verkligen en tankeföreställning hur det gick till i himlen. Det står inte så här i Bibeln. Men kontentan blir densamma. Vem som tyckte och vem som tog initiativet vet jag inte. Gud fader är väl den som råder, så han skickar i alla fall till slut Jesus. Och han förstod, de tänkte att men om... Det visste de från början, detta är såklart. De hade tänkt det från början. Om det kommer en människa som uppfyller hela lagen, som lyder alla 10 bud och 613 regler, då kan inte den här åklagaren peka på någonting. Han har ingenting att hålla emot den människan. Och om den människan sen blir offrad istället för ett djur, och människor istället för att lägga händerna till dem bekänner sig till det blodet, då är det ett levande blod som aldrig har gjort någonting fel. Det kommer att leva för evigt, det här blodet. Djävulen kan inte döda. Döden har ingen makt över det. Det kommer aldrig kunna hålla honom kvar i döden. Det blodet kommer för evigt att vittna om att offret är offrat. Priset är betalt. Oavsett vilken synd en människa har begått. Så länge de bara förlitar sig till Jesus. Som vi vet att det ska bli nyka händelserna för övrig. Till det här offret. Så kan aldrig mer åklagaren hålla någonting mer emot dem. Hur ska det gå till? Det måste vara någon som uppfyller lagen. Och Jesus, han ser till att bli en liten, liten cell. Gud gör honom till en cell. En fysisk cell. Och tar honom från himlen där han har levt i härlighet med Fader, Son, Helig Ande. I all evighet. Och placerar honom inne i en kvinnas livmoder. Och där ligger han i 9 månader. Och jag tänker, men Gud och Helig Ande tycker det är rätt häftigt. Liksom spänningen, vad som kommer hända. Nu är det snart dags, nu kommer han snart att komma ut. Nu kommer den här världen att få uppleva någonting som den inte har sett sedan tidernas begynnelse. Och när den närmar sig så vet vi att de får åka av skattskrivas. Josef och Maria är ju där. Och de ser några herdar på ängen. Och, ja, ser de dem, det vet jag. Men de kommer till ett stall och Jesus ska födas. Och det är som att Fader och Helige Ande kan inte hålla det tillbaka. Nu är änglarna i himlen, nu är så upprymda vad som ska hända. Så himlen öppnas. På något sätt så är det som att en ridå. Plötsligt kan de här herdarna som inte går, de kan blicka in i himlen. Och se en hel änglarskara stå. Ära var Gud i höjden, frid på jorden. Nu kommer han att komma. Det är ett underbart budskap. Ett glatt budskap. Ett underbart evangelium. Snart kommer det att födas en son. Och det är så fest i himlen. Och så tänker man den här stora mäktiga krigen som folk hade föreställt. Istället så är det en liten, liten bebis. Som föds i ett stall. Och får liksom ligga i en matkrubba där. Och det är Guds plan. För mänskligheten. Är det rast nu? Rätt så bra cliffhanger nu känner jag. Det går. Det är 5 minuter före. Men vi kan ta den nu. Det kan man ta nu. Ja. Men ska man trycka på en knapp då? Men det skulle sätta igång sen. Nu kör vi igång igen. Ja, som flera påpekade, det gick ju väldigt, väldigt snabbt och kanske inte man fick med sig allting. Jag satte igång den. Ja. Men så är det ju. Det går snabbt idag. Jag ville ta mig snabbt igenom detta. Och ni behöver inte förstå allting, det är inte min mening. Jag vill på något sätt idag bara måla upp en scen över att Gud har haft samma plan från början till slut. Och hans längtan är att vi ska våga lyfta vår blick. Ta emot hans förlåtelse och bli de som vi var skapade och var från början. Det är det som det enda egentligen ni behöver ta med er. Och sen så visar jag det på olika sätt genom Bibeln att det är det som Gud har velat alltid. Det här med lagen poängterar ju sen att det gick lite snabbt kanske. Varför lagen gavs och så vidare var så stor. Men jag tror att vi känner till lagen bland annat. Det är inga konstiga grejer. Jo, en del är konstiga. Du ska inte koka en killing i sin moders mjölk. Det var ett av buden. Och det kanske inte vi... Inte byrån, men reglerna, ja. Precis. Men på den här stentavlan känner vi till, du ska inte dräpa, du ska inte döda, du ska inte ljuga, du ska inte ta någon annans fru, du ska inte liksom stjäla från din nästa, inte ens ha begär till det. Du ska inte ha någon annan gud vid sidan av Gud. Det är ju nummer ett av alla och kommer vi också gå in på mer senare. Men det är ju bud som visar hur annorlunda Gud är, hur annorlunda hans hjärta är gentemot människans hjärta utan Gud. Hur liksom mycket vi har vänt oss bort från det som Gud egentligen hade tänkt. Och i Nya Testamentet så skriver Paulus, en av dem som följde Jesus efter att han hade lämnat jorden. Det låter konstigt att han följde honom. Han följde inte honom dit. Så, men han, en av hans lärjungar kan man säga. Han säger att lagen gavs bland annat för att vi skulle förstå hur illa det var. Att vi skulle se att det var omöjligt. Att vi själva försöka leva upp till Guds ideal, till hans förväntningar. Och att lagen gavs också för att den lockar fram synden. Om jag säger till min snart fyraåriga flicka, du får inte klä på dig kläderna. Ja, men då klär man ju på sig kläderna. Någonstans så finns det något i oss att vi vill göra tvärtom. När man säger du får inte, då lockar det någonting i oss att göra det. Det står att människan kände liksom inte ens till synden innan vi fick veta vad synden var. Men när vi fick veta det, då gjorde vi synd. Vi gjorde det som var fel. Så, Johanna. Nej, men för det då, bara i början så här med i träden då. Då var det ju att där var det en sån grej där Gud sa, du får inte. Och då är det ju det som lockade ju då i människan att vilja ta frukten. Varför sattes då egentligen trädet i trädgården? Mm. För att kärleken kräver ett val. För att Gud visste förmodligen det redan från första början. Han visste att de skulle göra så. Men han ville ändå att de skulle välja honom. Han ville inte tvinga dem till. Han kunde ha gjort robotar. Det som vi försöker göra. Som lyder oss blint. Det är ju någonstans vår högsta önskan. Tänk att ha en robot som gör allting åt oss. Behöver inte göra någonting. Men Gud ville, han ville liv. Det var hans liv som skulle spridas. Hans kärlek skulle spridas. Och det säger ju också någonting om Gud. Att han inte tvingar att älska oss, utan han har valt det. Utifrån den han är, så väljer han alltid kärlek. Man kan ju säga att kunskapens träd handlar om den fria viljan. Mm. Exakt. Precis som du säger, Gud skapar inte en robot, utan en människa. Mm. Som kan välja. Ja. Mm. Jag vet inte om ni har sett den här Bruce Almighty, Bruce den allsmäktige. När han, vad heter han? Jim Carrey. Jim Carrey, ja. Får vara Gud för några dagar. Och han kan göra vad som helst. Han liksom fiskar ner månen och han kan köra sportbil. Och bara zup, så flyttas alla bilarna som rör havet. Men det enda han inte kan göra det är att få sin tjej att älska honom. Det kan han aldrig göra. Han kan aldrig manipulera med den fria viljan. På samma sätt är det ju här då, att Guds plan är att visa sin kärlek för oss. Som samma som med min son då, att få visa hur mycket jag älskar honom. Att han ser det istället. För då vågar han komma till mig. Mm. Och samtidigt visa allvaret i att inte vara vän mot Gud. Att det är så skilt från Gud. Vi kan inte blanda ihop, det kan inte vara lite av varje. Det kan inte vara lite ego och lite Gud. Utan det är antingen är vi vår egen Gud och följer våra egna begär och det som jag, mig, mitt vill. Eller så säger vi, men så dör vi bort från det. Vi förnekar helt det. Och i den här världen och i den här tiden och säga att du ska förneka dig själv. Det låter ju helt skruvat. Men i Guds värld så är det att vända sig till honom. Och när människor vänder sig till honom, när alla vänder sig till honom, då enar han i oss. Då älskar vi varandra. Och då behöver inte var och en hålla fast vid sitt eget. Om jag bara ska älska mig själv, då är det bara en som älskar mig. Men om 9.999.999.999 andra människor också älskar mig, så är det rätt mycket mer kärlek. Så det är en väldig fälla att tro att jag behöver liksom hålla fast vid mitt. Gud vet bäst. Så lagen, och jag nämnde lite snabbt det här med att åklagaren är en jurist. Ja, men det var verkligen så att han, eller det är så, att djävulen anklagar dag och natt oss inför Gud, står det. Och han har ju rätt i det, han har rätt. Han utgår från de förutsättningar som Gud har sagt. Om de bryter mot detta så får de inte livet. Och då har han rätt i att Gud, du har sagt detta. Ja, säger Gud, jag har sagt detta. Och då får de inte leva. Nej, då kan de inte leva. De kan inte leva nära mig då. Haha, säger djävulen. Men då säger Gud, Men det finns en väg. Det finns en väg. Så är vi med på det här med lagen, varför den gavs ungefär, och det finns mycket mer djup i det såklart, men lite översiktligt. Några frågor på första i övrigt? Eller ska vi låta Jesus komma? Nej, det är frågan. Mm. Ja, vad står det en grej någonstans? Att han åklagar damerna? Jag kan inte säga det i huvudet. Jag får kolla upp. Är det typ gammalt? Jag vet inte vad det står. Vad sa du? Att han? Att han anklagar oss. Damerna. Det står i Jobb kapitel 1, tror jag. Jobb kapitel 1. Jo, jag har någon fråga. Mm. Det här med, jag vet inte riktigt, men det här med att de anklagar, är det de kristna han lyfter fram till Gud, eller är det alla människor? Alla människor. Ja, även de som inte är kristna som har kommit till Gud med att... Mm. Ja. Och även till dem själva. Det kan man ju höra, det vill bara gå till sig själv. Hur många gånger har man inte hört, vad har du nu gjort? Kommer du ihåg vad du gjorde? Han påminner oss om saker vi har gjort. Som inte stämmer överens med Guds ord. Som vi vet går emot Guds vilja. Han anklagar oss. Mm. Han kommer till oss och anklagar oss. Det är det som är alltså, skuld, skam, fördömelse. Det är det vi går igenom. Mm. Men jag menar då de som inte är kristna. Mm. För de kanske inte har liksom samvete. Samma samvete. På något vis så kan de bli lika... Det har vi väl det. Det står väl att alltså, Gud har ju lagt det i våra... hjärtan, att i samvete har vi alla fått det inskrivet i våra hjärtan och ja. Även om de väljer att inte sen, leva. Man kan ju bedöva det väldigt, väldigt mycket. Det finns ju människor som gör väldigt hemska saker. Och det har man ju märkt när en människa blir troende, att samvetet blir väldigt starkt i den människan. Mm. Att du ökar, nej, men nej, detta har jag aldrig tänkt att det var något fel. Och sen så helt plötsligt, oj, varför gör jag detta? För att då blir det starkt, liksom Gud väcker det till liv. Så det blir mer uppenbart, som du säger, när det är en människa som vänder sig till Gud. Mm. Då är ju jävla att anklaga. Och när jag då ser skillnaden mellan vem Gud är, om jag verkligen har sett honom som han är. Mm. Och så börjar jävla peka på min synd. Då ser den ju ännu ruttnare ut än vad den har gjort någonsin. Då vill jag ju inte ha den. Men det som Justina säger, det är många gånger jag har sett en människa komma till Gud, är så tacksam, är så lycklig, jag är fri, jag är förlåten. Jag har verkligen fått frid, för första gången i mitt liv så upplever jag en frid. Och de närmaste dagarna så är det ett krig i deras huvud. Hur de som aldrig förr blir påminna om allt de har gjort fel. Allt, så fort det kommer upp minsta lilla så bara påminns. Vem tror du att du är? Tror du att du är förlåten? Har du verkligen sagt förlåt? Förtjänar du detta? Ja, en strid i det inre. Otrolig strid i sinnet. Och det är egentligen det som hela det kristna livet sen handlar om. Det är striden här inne. Om du förstår vad jag menar, att de som inte är kristna så pågår det samma strid för att de har ju... Inte på samma sätt ändå. Jag tänker att sinnets förnyelse och striden i sinnet, den är... blir ju väldigt tydlig i en kristen människas liv. Då synden blir påtagligare om man har Gud i sitt liv. Verkligen. Det är som Nomi frågar, jag kollade upp det. Det är uppenbarligen 12:10. Och uppenbarligen 12:10. Och där står det att våra bröder och systrars åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Men så står det att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Just det, att förneka sig själv. Och veta att Jesus är tillräckligt för mig. Jag behöver inte kämpa mitt eget. Jag behöver inte visa mig duktig nog. Utan han är tillräckligt för mig. Och jag kan lägga undan mig själv. Och där blir man inte träffad av djävulens anklagelse så länge. Men du känner inte riktigt att du fick svar på din fråga? Jag känner att det hänger kvar något här. Jo. Ja. Okay. Yes. Så lagen är juridiskt bindande. Gud har förbundit sig till sitt ord. Han har inte ändrats, utan det är fortfarande, lagen gäller fortfarande i denna tiden idag. Den har liksom inte försvunnit, utan den finns fortfarande kvar. Den människa som vill leva upp till Guds ideal måste följa allting detta. Och då var vi i krubban. Vi har en sån där i det fönstret, står det en sån krubba. Jesus har tyvärr tappat huvudet där. Får limma på det sen. Ja. Han föds. Gud själv blir människa som ett litet spädbarn. Så långt ifrån den bilden som folket hade förväntat sig. Maria, hans mamma, hon visste. Hon hade fått änglabesök. Ängeln Gabriel hade sagt till henne vad som skulle hända. Och det står att hon tog emot det. Hon litade på det. Hon trodde på Gud. Och hon bevarade det i sitt hjärta. Och Jesus växer upp. Och vi ser att djävulen börjar förfölja honom från början. Och vill bli av med honom. Så alla gossebarn där i trakten blir dödade. Josef och Maria tvingas fly till Egypten med Jesus. Och ibland kan jag tänka att hur vågade Gud liksom sätta hela mänsklighetens hopp till en liten bebis. Men det gjorde han. Och det gick bra. Jesus växte upp. Vi vet inte så jättemycket om hans uppväxt. Vi vet att han var son till snickare. Vi vet att han var son till Gud. Men hans jordiska far, styrpappa då, var snickare. Vi vet att när han var 12 år gammal. Han föddes i en judisk familj. Han föds ju genom hela det här släktledet som jag pratade om innan. Så Jesus föds ju i direkt nedstigande led från alla dessa människor. David och Abraham och de som jag pratat om. Så han föds in i en tradition och i en kultur där det är lagen som finns. Man går till synagogan, den judiska samlingsplatsen på lördagar. Man läser från Gamla testamentet. Och han får lära sig. Det är inte så att han föds liksom med all kunskap i huvudet som liten bebis. Att direkt när han pratar så hade han kunnat citera Gamla testamentet. Utan han får faktiskt lära sig att jollra och prata precis som du och jag. Han får kissa och bajsa. Han vill inte blöja, så jag vet inte hur han gjorde. Men han får verkligen gå ner och bli människa. Det står att han avsade sig sin gudomlighet, det han hade i himlen. Och blev helt och fullt en människa. Men skillnaden är att när Jesus föds, så föds han av en jungfru. Det som hade fortplantats, det som hade förts vidare från Adam, det som skulle varit Guds liv men som blev egoism, det som varje människa föddes in i, bara genom att man har del av sin far och sin mor, det har inte Jesus, för han är tagen direkt från himlen. Därför kallar Bibeln också honom också i Korintherbrevet för den andra Adam. Att nu är det en annan människa som kommer fri från synd. Han är inte besmittad av synden. Utan han blir placerad i livmodern, fri från synd och föds in i den här världen utan att ha gjort något. Utan att liksom jag var besmittad av synden, ska jag säga. Mm. Så det står att när han var, jag brukar tänka ibland också att det måste vara fantastiskt att ha honom som barn. Att han lydde alltid. Han gjorde som mamma och pappa sa. Och han var alltid lydig. Och liksom tänkte inte på jag, mig, mitt. Om man är en 3-4-åring idag. Så är det ju det enda de tänker på. Det är bara jag, mig, mitt hela tiden. Julin, att hon skrek en kvart i morse. För att det inte blev som hon ville. Nej, mamma ska ta ut mig. Nej. Och så gjorde mamma. Nej, pappa ska göra det. Och så gjorde jag det. Nej, den ska. Bara kretsar runt henne hela tiden. Och ska bara ha jag, mig, mitt. Och så följs vi den här världen. Och Jesus var inte sånt. Så det var nog väldigt, väldigt härligt. Däremot var det nog inte så roligt för hans syskon. För jag kan tänka mig att varje gång som mamman märkte att det var någon som skrek och det var bråk och sånt. Och en av hans bror hette Jakob, så kom han till mamma och säger. Ja, men det var Jesus som bara. Nej, det var det inte. Den här gången. Det var du. Så jag tror att Jakob retade sig otroligt mycket på sin brorsa. Och det kan man nästan se sen. Han skrivit ett helt brev i Nya Testamentet sen. Och han säger, den som inte felar i sitt tal, den som inte säger någonting fel, han är en fullkomlig människa. Och då säger han som har växt upp med Jesus sen han var ändå så liten. Till slut, de trodde ju inte bara, han är galen, han är knäpp. De tyckte han var jättekonstig. Han var omkring och predikade och trodde han var något. Men han höll, Jesus höll hela livet. Och då säger Jakob, den som inte säger någonting fel, han är en fullkomlig människa. Och då visste han att Jesus har inte sagt ett enda ord fel hela sitt liv. Vi i vår mänskliga natur, vi retar oss på sådana människor fruktansvärt mycket. Vem tror han att han är? Ja. Men Jesus när han är 12 år gammal, då firar de den judiska påsken. Va? De går upp till Jerusalem. Det gjorde man då i Israels huvudstad. Och det är egentligen det enda nedhoppet vi har i Jesu liv som barn. Och det, Jesus hade förmodligen alltid lytt sina föräldrar, gjort allt de sa. Så de gick en hel liksom, klan, hela släkten allihop, och de gick till Jerusalem där. Så när de var där så skulle de gå hem. Och efter någon dag så upptäckte de, men var Jesus? De har aldrig behövt se efter honom någonsin hela hans liv. Förmodligen, han har alltid gjort det de säger. Men var är han någonstans? Vad har hänt? Det har gått flera dagar innan de upptäckte honom. 12 år gammal. Så de går tillbaka till Jerusalem och så hittar de honom i templet. Och då sitter han där och lyssnar på de skriftlärare, de som kan lagen. De sitter och lyssnar på honom, ja. Han sitter och ställer frågor och han berättar. Så redan där så är han så fylld av vishet. Och då säger de, men Jesus, varför lyder du inte oss? Nej, jag måste vara hos min far. Så. Och redan där så hade Jesus då en visshet om att han var Guds barn. Precis som du och jag är om vi tar emot honom. Vi ibland lyfter upp Jesus som jag, men det var Jesus. Men han kallar oss för hans bröder. Vi är lika honom. Vi kommer till det. Men det är fantastiskt. Och systrar. Ja, så Jesus 12 år gammal. Och sen växer han upp. Och då, när han är 30 år gammal ungefär, det är nästa gång som vi får möta honom i evangelierna då. De fyra första böckerna i Nya Testamentet. Och då är det hans kusin som heter Johannes. Han har blivit kallad av Gud att bereda väg för den stora kungen. Han har börjat kalla människor till omvändelse. Folket skulle vända bort från sina synder. Och han står att han levde i öknen och var klädd i kamelhår och käkade gräshoppor och var förmodligen lite annorlunda än de andra profeterna som var på den tiden, som var ganska städade med sina skruvlockar. Men han profeterade och han började döpa människor till omvändelse, att vända sig bort från sin synd. Vända sig bort från det de hade gjort fel. Och en dag så dyker Jesus upp hos honom. Och Johannes känner igen honom och vet i sitt hjärta att den här mannen är speciell. Han vet att han är utvald av Gud. Och han har väl förmodligen också hört att han aldrig gjort något fel heller. Han kanske var med den där dagen i Jerusalem, vad vet jag. Men ett sånt barn berättar föräldrarna nog gärna om. Så jag tror han kände till detta. Och i sitt hjärta så visste han också att Jesus var den som skulle komma. Han var den som alla profeter hade pratat om. Han var den som skulle befria folket. För i den här tiden så är hela Israels folk, det judiska folket, de lever i romarriket, betryckta av romarna. Så de lyder under dem, så det är inte ett fritt folk, det är inte ett fritt land. Och man längtar efter att få bli fria. Och när han står där och döper Johannes så kommer Jesus. Och då säger Jesus att jag vill att du döper mig. Och då tycker han det är jättekonstigt. Nej, men det är väl du som borde döpa mig, jag är liksom inte värd detta. Nej, jag vill att du döper mig. Och det står att han gör det för att Jesus säger, för så ska vi uppfylla all rättfärdighet. Och det är som att nu har Jesus levt 30 år. Och han har uppfyllt hela lagen. Alla bud och alla regler. Han har gjort allt detta. Han har gjort det som lagen krävde. Och nu är det dags för någonting. Kommer ni ihåg Noah? Hur hela jorden dränktes. När vattnet började sjunka undan så står det att han släppte ut först en korp. Men den kom tillbaka, den hade ingenting att landa på. Så släppte han ut en duva. Den kom tillbaka med en kvist i näbben. Då hade någonting börjat hända. Sen så släppte han ut en duva igen, den kom inte tillbaka. Och det är som att då hade vattnet sjunkit undan så pass så nu hade duvan någonting att landa på. Då var jorden renad. Och på samma sätt så står det att när Jesus går ner i vattnet så kommer Guds ande, helig ande, som en duva och förblir över honom. Det har aldrig hänt innan. I Gamla testamentet har en helig ande kommit över människor, de har gjort saker som varit väldigt speciella. Men här står att en helig ande kom ner och förblev över honom. Så det är som att för första gången så kan Gud ge sin ande och den har en plats att landa på. Det finns någonting som är rent. Det finns någonting som är mottagligt för att ta emot hans ande. Och Jesus, som är en människa, som har växt upp helt som människa, blir fylld med Guds heliga ande. Guds liv, ande, det är samma sak som vind, fyller honom. Och nu börjar 3,5 år av otrolig action. Där Jesus liv förändrar allt. Det första som händer, det är att han blir tagen av anden, leder honom ut i öknen. Precis som folket, precis som Mose och alla de här miljonerna skulle gå igenom öknen för att komma in i landet. Jesus blev också dragen ut i öknen. Och det står att han åt inte på 40 dagar. Det står till och med att han inte drack. Jag vet inte, han åt i alla fall inte på 40 dagar. Och så står det, till sist blir han hungrig. Och så kommer djävulen, så kommer åklagaren. Och han vet ju att detta är en speciell man. Han vet ju att det här är... Jag har lyckats få alla andra att göra min vilja. Jag har lyckats få alla andra människor vända sig bort från Gud. Jag ska plocka honom också. Så han vill få Jesus att göra någonting som han kan anklaga honom för. Jesus, det står att han är hungrig. Han har inte ätit på 40 dagar. Då visar djävulen honom stenar. Och så säger han... Ja, jag ska säga, innan jag säger det ska jag säga detta. När Jesus, när helige ande kom över honom, Jesus kom upp i vattnet, så hör man också Guds röst från himmelen. Förmodligen ganska häftig upplevelse. Jag tänker mig Guds röst som liksom den värsta, djupaste Hollywood-rösten när man hör med. Men jag vet inte. Förmodligen väldigt, väldigt fylld av kärlek i alla fall. Någonting som rör med helighet och kärlek. Jag kommer inte kunna imitera den, så jag ska inte försöka. Men då säger han... I ett evangelium står att han säger, du är min älskade son. I dig har jag mitt behag. Så där får Jesus höra, för första gången vad vi vet, ljudligt att han är Guds son. Och det första som djävulen frestar honom i öknen, det är, om du är Guds son, så bevisa det. Gör någonting. Du är hungrig, ta de här stenarna, gör dem till bröd. Om du är Guds son. Och det är som att Jesus var direkt förstår. Jag behöver inte bevisa någonting. 40 dagar, så 1,5 månader sedan sa Gud, du är min älskade son. Du har inget att göra med vad jag gör. Jag behöver inte trolla på något sätt för dig. Jag behöver inte bevisa någonting. Jag bara vet vem jag är. Och vad är nästa frestelse? Hoppar jag, vill han sist? Vad säger han nu? Alla riken på jorden. Ta upp på ett berg och visa. Han tar upp honom på ett högt berg och så visar han dem alla riken på jorden. Och så säger han, ser du alla de här rikena? Ja, säger väl Jesus då. Och de har getts till mig. Men jag ger dem till dig. Du ska få alla de här rikena. Du ska få allt, du äger allt, all makt här på jorden. Det enda jag vill är att du faller ner och att du tillber mig. Det enda jag vill är att du tar den där frukten, kan man säga. Det enda jag vill är att du vänder bort blicken från Gud. Så kan du själv förstyra. Så han kunnat lura varenda människa i alla tider. Men Jesus, vad säger han? Det står skrivet. Du ska tillbe Gud. Här är min Gud och endast honom. Så tror jag, jag tänker inte tillbe dig. Jag är inte här för att bygga något, liksom ta makt över en massa riken. Jag är här för att tjäna Gud, förhärliga honom. Och sen så står det att han ska jävla sig till om att han ska hoppa från en klippa. Då kommer Gud att fånga och kasta den ner från klippan. Ska jag läsa? Jag kan du läsa? Eller säg vad det står. Det sista va? Säg vad det står. Gå tillbaka och säg alla fest. Läs hela kapitel 4, eller tills okay. Vi kommer dit. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att testa av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan varje ord som utgår ifrån Guds mun. Och vad hade utgått från Guds mun? Du är min älskade son. Amen. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig och det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sade Jesus till honom, gå bort Satan, ty det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom. Yes. Så Jesus blev frestad liksom extremt i sin tro att lita på Gud. Men han står emot detta och han är fylld av den heliga anden. Och nu börjar han att gå ut och manifestera hur den Gud är. Det står att om vi vill se vem Gud är, titta på Jesus. Om vi vill se hur Gud ser ut, titta på Jesu liv. Om vi vet, det står att han gjorde bara det han såg sin fader göra. Han sa bara det han hörde sin fader säga. Och Jesus, han drar sig ofta undan. Går upp på ett berg eller liksom försöker vara ensam med fadern. Han är ständigt längtan efter att få mer av Gud. Bara få vara med sin fader. Det är inte så att han är liksom fri från det. Utan hans gemenskap är med fadern. Det är det som är livet. Det är att ha gemenskap med fadern. Det är därifrån allt liv kommer. Och det är utifrån den gemenskapen. Där fader, son och ande är tillsammans. Så man kan göra allt det som man gör. Och vad gör han då? Jo, han går runt och botar sjuka. Det står att han botar alla som kom till honom. Kvittar vad det är. Det är spetälska, det är döva, det är blinda. Det är till och med döda som uppstår. Och Jesu liv under 3,5 år. Hela tiden. Bara visar Guds godhet. Och människor i skaror följer efter honom. Det är 10,000-tals människor som går efter honom. Vart han än går. Det fanns inget internet, fanns inget tv, fanns ingen radio. Inga tidningar förmodligen heller som folk prenumererade på i alla fall. Så ryktet om honom, det gick ju från mun till mun. Och folk, det verkar som att folk bara släppte allt. De släppte jobb, de släppte det. Men de ville bara vara med den här Jesus. Så jag tänker mig honom, han måste ha strålat som solen. Det måste ha varit någonting över honom. Som bara var så fyllt med kärlek och så fyllt med glädje och så fyllt med härlighet. Att folk bara ville följa med honom och vara med honom. Och de kom sjuka från när och fjärran. Och så att han botade varenda en som kom till honom. Han botade alla hela tiden. Och de som människor såg ner på. Vi vet den här berättelsen om en prostituerade kvinna. Som enligt lagen så ska hon stenas till döds. Så man ska kasta stora stenar på henne till hon dör. Och Jesus säger. Den av er som utan synd kan kasta första stenen. Ska människan döma andra människor? Nej, det är Gud som är domare. Och sen säger han, men inte heller jag dömer dig. Gå, synda inte mer. Så han förlåter människor deras synder. Och det är kanske det som retar översteprästerna och fariserna mest. De som har lärt sig hela lagen utan till. De som är representanter för judendomen, som vi skulle kalla den idag. De som representerar Gud inför det judiska folket, prästerna. De kan lagen utan och innan, de vet vad som är rätt och fel. De är jätteduktiga, tycker de. Vi kan allt, vi gör rätt. Och de står och pekar finger, du har gjort fel och du har gjort fel. Du har gjort fel och ni... Och så tycker de själva att de är jättepräktiga. Och så kommer Jesus där och gör inte ett enda fel. Och folket börjar följa honom istället för dem. De höll på, om Jesus bussar rättar sig på honom, så rättar de sig här på honom så mycket mer. De ville döda honom, de ville putta honom ut för ett stup, och de ville bara göra sig av med honom. För att folk följde efter honom. Och han började gå in i deras synagoga och började undervisa där. Och började bota sjuka där. Och gör gott. Och någon gång så är det en man som har förtvinad hand som han botar. Och det tycker man är en ganska bra grej. Att någon som har en hand som är helt förtvinad och inte går att använda. Att den blir helt frisk. Men de kan inte se det goda Jesus gör. Utan de bara, men du, det är ju sabbat idag. Man ska vila på den här dagen. Nu ska du minsann inte jobba. Nu har du jobbat. Istället för att glädjas med det goda som han gjorde. Så människans egoism, människans avundsjuka hade till och med genomsyrat de som företrädde lagen. Och kanske framförallt dem. Så den här Jesus, han går omkring och bara gör gott hela tiden. 3,5 år. Och vi vet att han väljer ut 12 stycken närmaste som han tränar lite extra. Som man berättar om Guds rike, hur det är, hur Gud hade tänkt det från början. Hur det inte finns någon sjukdom i himmelen. Han berättar väldigt mycket, vi ska gå igenom detta mer sen. Nästa gång, ja. Jesu liv och tjänst. Ja. Och sen så småningom så vet vi att Jesus blev förrådd av Judas. Av en av de här 12 som han har valt ut. Och Jesus blev utlämnad till de här överste prästerna som ska döma honom enligt lagen. Men de hittar ingenting att döma honom utifrån. De får bara hitta på grejer. De får ljuga ihop någonting som de kan döma honom för. Och då hittar de till slut att han har hädat. Han har sagt att han är Gud. Och då ska han dö, tycker de. Men i det romerska riket så är det bara romarna som får döma till döden. Så de utlämnar honom till Pilatus, Pontius Pilatus, som är den som styr den delen av romarriket. Israel är alltså ockuperat av romarriket. Mm. Jag tror jag sa det innan. Ja. Så Jesus blir tillfångatagen. Han blir straffad. 40 piskrapp på ryggen. Där som har sett Passion of the Christ. Får vi en liten bild av hur brutalt det var. De trär den där törnekronan på huvudet. Pressar in taggar. De spottar på honom. De hånar honom. De förnedrar honom. Fullständigt. Utan att han gör något motstånd. Ungefär som ett lamm som man offrar. Och han blir ju uppspikad på det här korset. Avrättad. Och man säger att judarna dödade honom. Och det gjorde de på ett sätt. Det var de som spikade upp honom. Men Jesus var helt fri från synd. Han hade inte gjort någonting fel. Så frågan är om det gick att döda den mannen. Eller om det är som han själv säger, att ingen kan ta mitt liv. Jag ger det. Jag ger mitt liv frivilligt. Jesus valde själv att ge sitt liv för människorna. Han valde själv att vara offerlammet. Han valde själv att leva upp till hela lagens ideal och bud. Samtidigt själv bli offret. Och låta det. Hans liv. Det kunde de inte ta. Men han ger det. Och det står att han gav upp andan på korset. Och han dör. Och ibland tänker jag att för en mikrosekund så tänker djävulen, yes. Jag fick honom. Jag fick honom med. Han är död. Jag plockade honom. Nu kan inte någon följa efter honom. Nu kan inte någon hålla på och följa honom. Att han ska hålla på och liksom representera Gud här på jorden. Nu går vi tillbaka till det normala. Nu plockar vi människorna igen. Vi ljuger för dem. Vi får dem att känna sig misslyckade. Vi fyller dem med skuld, med skam, fördömelse. Och vi pekar på deras synd. Säger han till alla sina demoner. Ungefär en tredjedel av änglarna, säger Bibeln, följde med djävulen när han blev utkastad från himlen. Men Jesus beskriver Bibeln när han dör. Det står att han går ner i dödsriket. Och det står också i Petrus brev att han Han börjar predika för de som har suttit fångna sedan Noas dagar. Så det är som att de människorna som gick under Noas dagar också får del av det här fantastiska som Jesus gör. Att de får höra, förmodligen om offerlammet, att de får höra vad det är han har gjort. Och de får höra att det finns befrielse, nåd och förlåtelse. Och när ljuset kommer in i mörkret, vilket inferno av ljus det måste vara som går in i det här mörkret som är. Och Jesus bara lyser upp allting. Och djävulen har ingenting att ta på. Döden kan inte hålla honom. Det finns ingenting att anklaga för honom för. Och sen står det att han åker upp till himlen. Och där skvätter han sitt blod inför fadern. Kommer ni ihåg att Mose i det allra heligaste, där bodde Gud. Det var en avbild av det himmelska. Det var en avbild av tronrummet där Gud fanns. Där människan inte fick ha någon synd på sig. Där en präst en gång om året fick gå in i det allra heligaste och möta Gud. Det var en avbild av hur det var i himlen. Nu går Jesus på riktigt in i tronrummet, in i det allra heligaste. Det står att han skvätter sitt blod. Precis som översteprästen hade skvätt blodet av offerlam, av tjurar, innan i det här allra heligaste, så gör Jesus det med sitt eget blod. Och det är ett blod som aldrig någonsin kan dö. Det är ett blod som lever för evigt. Vi har Hebreerbrevet som beskriver det här på ett fantastiskt sätt. Jesus går in i det riktiga, det verkliga allra heligaste inför fadern. Så att för alltid den människa som säger, jag åkallar Jesu blod som offer för min synd, så kan fadern se blodet och säga, du är förlåten! Du är frikänd! Och djävulen anklagar, men han har gjort det, men han har gjort det, han har gjort det. Då säger Stina, Jesu blod! Och då kan inte djävulen göra någonting. Gud säger, frikänd! Du är fri! Och Justina kan böja upp sitt huvud. Hon kan blicka på Gud Fader i himlen själv. Hon kan leva, säger Jesus, i himlen fast hon är på jorden. Hon kan leva i det allra heligaste. När Jesus ger upp andan och dör innanför det här allra heligaste. För att komma in där hängde ett tjockt, tjockt tygstycke. En gång om året kunde en människa gå in där och möta Gud själv. Fri från synd, då kan du gå in innanför det här tjocka tygstycket. När Jesus ger upp andan, då står det att då brister hela det här tygstycket i templet. Uppifrån och ner. Templet är den nya platsen där det här finns då. Det existerar fortfarande, offertjänsten och det. Det rivs uppifrån och ner. Det är som att Gud som en telefonkatalog tar och bara bryter loss det en gång för alla. Och öppnar vägen in till det allra heligaste. Så från och med denna stund är det inte en överste präst en gång om året. Utan nu kan vem som helst. Justina, Frida, Jonte, alla vi går in i det allra heligaste inför Gud. Om vi bara åkallar Jesu blod. För det är skvätt, det är utgjutet, det är offrat, det är klart. Och även om du inte har uppfyllt de här buden så är det en som har gjort det. Han har uppfyllt allting, han har fullbordat all rättfärdighet. Och du behöver inte ligga som Gideon under täcket och gömma dig. Eller Adam med fikonbladet och skylla dig. Utan du kan resa dig upp fritt och blicka in i den kärleksfulla faderns ögon. Och låta honom fylla dig med allt vad du är och har. Och nu jublar vi. Så där är Jesus. Och är för evigt ett vittne inför fadern. Om att all rättfärdighet är fullbordad. Att varenda bud juridiskt sett är avklarad. Det är helt. Lagen existerar fortfarande. Vill du, lev så då. Försök att leva i ett liten egen liksom, begär och duktighet och försöker leva upp till allt detta. Jag ska inte döda någon idag, jag ska inte ljuga då. Sen på kvällen, åh nej, nu ljög jag igen. Gör det, det är ett fantastiskt tråkigt liv och du kommer vara liksom skuld under täcke hela livet. Eller så säger du bara, jag fattar ingenting, jag förtjänar inte på något sätt. Men säger du det, Jesus, att du tog min synd, att du offrade dig för mig, att du betalade liksom allt det straffet som jag borde haft. Ja, men då säger jag ja till det. Då accepterar jag det. Då vill jag hellre ha det. Och vet du, i den stunden, då är du helt ren. Helt fri. Och har helt och hållet tillträde till fadern igen. Du kan helt och hållet öppna dina ögon, blicka in i hans ögon igen. Och gemenskapen som fader, son och helig ande, som Gud, Jesus och helig ande har haft med varandra från begynnelsen. Den får du vara med i. Du är som den fjärde musketören. Du får vara med i den mest intima, kärleksfulla gemenskap som finns. Och det du tror är kärlek som du längtar efter när du vill ha en man eller hustru som kan bekräfta dig och som kan liksom Du känner dig halv men vill bli hel och allt det du tror att du söker efter, det finns bara hos honom. Existerar bara hos den kärleken. Men däremot när du blir fylld av den kärleken, då kan du som Adam behöva någon och älska rejält. Kan du behöva en hustru eller en make som du kan överösa allt det goda, inte för att du begär och behöver någon, utan för att det bara flödar över. Du vill bara ge av din kärlek till en människa. Och det är en helt annan sak än det som den här världen definierar som kärlek. Och Jesus, från att ha gjort detta, han har blivit begraven, hans kropp har blivit begraven i en grotta och bullat för en stor sten, och han har blivit lindad, så gjorde man ju i massa tyger och så vidare, och låg där på någon brits, eller vad det kan ha varit. Hans lärjungar har svikit honom varenda en. De 12 som följde honom, hans bästa vänner. De har övergett honom. Petrus lovade att han skulle dö för Jesus, han skulle göra allt för honom. Han förnekade honom 3 gånger. Nej, jag känner inte ens Jesus, jag vet inte vem det är. Johannes, som var hans närmaste vän, han flydde naken därifrån när de grep Jesus och vågade inte ens vara där längre. Alla hade lämnat honom. Och det var nog ingen rolig stund för dem när de ser att Jesus dör. Vår bästa vän, han gjorde allt för oss. Han förändrade hela vår liv. Våra hjärtan brann när han pratade. Han var fantastisk. Vi älskade honom. Och så fick vi inte visa det. Det enda sista han kom ihåg av oss innan han dog, det var att vi svek honom. Varenda en av oss. Vi övergav honom. Och kvinnorna, de är så dumma. Åh Jesus, hans kropp. Vi måste gå till hans kropp med blommor. Så de springer på tredje dagen så går de till hans grav och ska de liksom sätta blommor och göra fint och de ska hedra honom och minnas honom. När de kommer dit, stenen är bortrullad, graven är tom. Jesus har snyggt och prydligt vikt ihop linnedukarna, lagt på britsen, gör ingenting halvdant och är borta därifrån. Det är det enda som ligger kvar. Och så ser de en ängel sitta på stenen och säga: vem söker ni? Ja, vem tror du? Han som ni söker, han har uppstått. Han är inte kvar här längre. Och jag kan tänka mig dem liksom från insidan. Han lever! Och de andra lärjungarna, de har stängt in sig, livrädda. Okej, de plockade Jesus. Vad kommer de att göra med oss? Alla vet att det är hans kompisar. Alla vet att vi följde honom. Ja, tänker någon, jag vet inte, men man måste överleva, tänker Andreas. Jag får börja fiska igen. Jag får gå ut och börja fiska. Men jag vågar knappt gå utanför det här rummet än. De sitter jätterädda, instängda på ett rum. Och plötsligt, dörrarna stängda, låsta för ingen ska komma in. Plötsligt, mitt ibland dem, så står Jesus där. Med hål i händerna, hål i fötterna och säger: frid vare med. Den oro, den förtvivlan, den liksom ångesten över hur de hade agerat, kom Jesus inte och säger: här sitter ni era fegisar. Här gömmer ni er. Här, så de piskar mig, de pånar mig, de spottar på mig. Petrus, jag såg dig. Du sa: jag känner inte honom. Johannes, din fegis, sprang du iväg? Ha? Ni skulle dö för mig. Ni skulle... Ha? Ja. Syn, jag vill inte ha mer att göra längre. Jag letar upp några nya. Jag har uppstått. Visste inte ni, men nu är det så. Jag tänker välja någon som faktiskt tror på mig istället. Kunde han ha sagt om han hade varit fylld av den mänskliga natur. Så vi kanske hade sagt så om vi hade levt efter vår mänskliga natur. Men Jesus kommer in där i den ångesten, skulden, skammen de har och säger: frid var med. Och frid är raka motsatsen till oro, raka motsatsen till ångest, raka motsatsen till förtvivlan. Och så säger han någonting fantastiskt. Han säger: som fadern har sänt mig, på samma sätt som jag blev tagen från himlen till den här jorden, så sänder jag igen. Kan vi göra Johannes 20, kan vi läsa. Och den har ni i den också. Johannes evangelium. Läs någon högt. Ja, om man vill hänga med själv. Sida 1206. Nej, inte i din bild. Bara för en glas. Vad sa du, Johannes? 20. Kan börja i vers 19. Johannes kapitel 20, vers 19. På kvällen, samma dag, det var den dagen han har uppstått, Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus, stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida, som det då var hål i. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Så på samma sätt som Gud, fadern, hade sänt Jesus till den här jorden för att representera fadern. För att låta den kärleken som Gud sedan tidernas begynnelse varit och haft för människorna fylla honom och sända honom ut i världen. På samma sätt sände han lärjungarna ut att representera fadern. Och den skiljelinjen som har varit mellan Gud och människan, den skulden, den skammen, den bryter han. För första gången i världshistorien så kan han proklamera en gång för alla, frid. Frid vare med er. Och sen säger han något fantastiskt. När han har sagt det, andades han på dem och sa. Känner ni igen? När Gud hade format människan som bara var ett tomt skal. Så var det först när Gud blåste liv i dem. Som Guds liv kom in i dem. Som likheten med Gud fyllde dem. Som kärleken, det som Gud är, hela Guds karaktär, identitet. Överröste dem. Uppfyllde dem. Andades han på dem och sa, tag emot den helige ande. Fria, förlåtna, renade. För dem också. Precis som duvan hade någon plats att landa på efter Noa. Precis som helige ande kom över Jesus som en duva och förblev över honom. På samma sätt kan en helige ande komma över dem för att de är rena. Och inte bara det, utan i nästa vers. Om ni förlåter någon hans synder, då är de förlåtna. Ni får makt att förlåta synder. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Så ni har också makt att binda någon i sin synd. Och då finns det exempel på båda saker. Vad som kan hända sen. Och detta är helt... helt fantastiskt för lärjungarna är det något helt otroligt. Den rädsla, den ångest som nyss var, har vänts till en uppfyllnad av Gud. Till liksom ett liv från Gud börjar spira inom dem. Och de börjar liksom få en ny förväntan på att det är kanske nu han ska återupprätta riket. Det är kanske nu vi ska få se Israel bli fritt från romarna. Det är kanske nu han ska inta sin plats som kung. Och sen försvinner Jesus. Och lärjungarna blir lite förvirrade igen. De går tillbaka och börjar fiska lite. Och de bara... jag kan tänka mig hur det snurrar i deras huvud. Vad är det som gäller egentligen? Vad tog han vägen? Vad ska han göra? Vad är hans plan nu? Hur ska vi gå vidare? Men de lever sitt liv. Men ändå med förhoppning och förväntan på insidan. Tills att Jesus, han dyker upp vid några tillfällen och visar sig för dem. Och till slut så kan vi gå till apostlagärningarna 1. Det kommer direkt efter Johannes, så kommer apostlagärningarna. Det första kapitlet där. Vi kan börja i vers 3. Han, Jesus, han visade sig för dem efter sitt lidande. Han gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Hade de inte blivit det? Nej, det verkar som att det är en annan sak. Det de hade fått tillbaka var Guds liv. Det Gud blåste över dem, det var livet. Likheten med Gud. Livet tillbaka. Livet som är... Bibeln säger att detta är det eviga livet. Att vi känner honom. Och att känna, enligt Nya Testamentet och även Gamla Testamentets definition, det är inte känna till, veta vem någon är, utan känna. Det är samma ord som används när man har sex med någon, alltså ett samlag, det är liksom sån intim närhet med någon, att känna någon, det är att bli ett med någon. Och detta är det eviga livet, att ni blir ett med Gud, att ni känner honom. Det är det eviga livet. Så det fick de tillbaka. De fick tillbaka att faktiskt kunna känna Gud, få vara med i gemenskapen och leva tillsammans med honom och nära honom. Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. Och det kommer Alf att prata om en annan gång vad det innebär mer. Så jag ska inte ta mer om det. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är nu tiden inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Ska du nu bli kung? Ska vi nu bli befriade? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Bli mina vittnen, Jerusalem, hela Judén, Samarium, ända till Hjälmsjö i Örkelljunga, jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta så såg de hur han lyftes upp. Åt moln tog honom upp ur deras åsyn. Det som vi kallar Kristi himmelsfärd. Jesus flyger upp och bara försvinner bland ett moln. Är tiden nu inne för dig att upprätta riket? Är det dags nu, Jesus? Nu har vi fiskat ett tag och vi liksom gått tillbaka till det vi gjorde innan. Och hur ska vi agera? Och så kommer Jesus igen. Men är det dags nu? Är det dags nu? Så flyger han upp och försvinner bland ett moln. Och så står det: medan de såg mot himlen dit han for upp, ser då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Det var en man som flög här nyss. Och han, ser du skorna där, sandalerna, håller precis på att försvinna i molnet. Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom föra upp till himlen. Då vänder de tillbaka till Jerusalem, från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden. En kvarts väg därifrån, ungefär en sabbatsväg. Och när de kom dit så gick de upp i ett rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Och så är det alla lärjungarna utom Judas som förrådde honom. Och så står det: alla dessa höll enträget ut i bön tillsammans med några kvinnor. Bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. Till och med Jakob var med. En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna. Och så började han... jag ska inte gå igenom detta nu, men han ville, Petrus är ganska impulsiv, han ville att något skulle hända, han ville liksom, han hade lite svårt att vänta. Så småningom så kom en helig ande, det står att de var samlade i rummet, och plötsligt kom det som en stormvind, ett dånet från en stormvind. Och tungor som av eld fördelade sig på var och en av dem, och de blev döpta i den helige ande. Och efter att det har hänt, så går de ut och så börjar de göra samma sak som Jesus gjorde. Från den stunden så går de ut. De förlåter synder. De botar sjuka. Det står att när Petrus går fram, folk är så säkra och så vana vid att de ska bli botade. Så de bär ut de sjuka i rader. Man lägger dem på gatan och hoppas att åtminstone Petrus skugga ska falla på dem. Vad är skuggan? Det är liksom ingenting. Men folk blir botade. Och samma sak som hände när Jesus gick fram, det hände när de går fram. Och så kommer de ihåg, Jesus sa ju: den som tror på mig, han ska göra samma gärningar som jag. Och ännu större. För jag går till fadern och allt vad ni ber om i mitt namn, det ska jag göra. Och allt som Jesus hade sagt, det börjar komma tillbaka till. Och de börjar fatta att, men han sa ju också att som fadern har sänt honom, så sände han oss. Det är vi som är Guds representanter nu. Det är vi som har blivit fyllda med en helig ande nu. Det är vi som är rena rättfärdiga och står inför fadern nu. Och inte bara att vi ska liksom överleva den här tiden på jorden och ändå komma till himlen. Utan det är faktiskt så att här och nu så ska vi få representera Gud. Och låta hans härlighet uppfylla hela jorden. Från Jerusalem, Samarien till jordens yttersta gräns. Var fruktsamma, föröka, uppfyll jorden. Samma kallelse som från allra första budet till människorna, till de första människorna, kommer till dem. Att gå ut i hela världen, berätta detta, berätta om mitt rike och dra ner mitt rike. Och så här ska ni be, sa Jesus. Låt din vilja ske, så som det sker i himlen. Låt det ske också här på jorden. Och låt ditt rike komma rakt ner här på jorden. Låt det komma hit, här och nu. Inte sen ska ni komma till himlen en dag. Det är sant också. Men nu ska vi dra ner himlen här på jorden. Det är er uppgift. Det är människors uppgift. Och hur ska vi kunna göra det? Vi är ju bara. Nej, ni är inte bara. Ni är. Ni är. Precis som jag är, så är ni. Ni är min avbild. Ni är inte längre bara ett tomt skal. Jag blåser mitt liv i er. Jag ger tillbaka livet. Och jag fyller er med den kraft ni behöver. För att gå ut och göra det som jag kallat er att göra. Och den människa eller den tanke som säger någonting annat om dig. Än att du är ren. Du är hel. Du är skapad till Guds avbild. Den är lögnare. Avslöja den tanken snabbt. Tro inte att det är ödmjukhet att du går och säger. Men inte kan väl jag. Det är högmod. Det är att säga att Gud har fel och du har rätt. Ödmjukhet är att säga. Okej, Gud, om du säger att jag kan uppväcka en död. Men då kan jag det. För att du har sagt det. Det är ödmjukhet inför Gud. Ja, ja, det kan jag göra. Jag var ute och sprang igår runda. På vid lunchtid. Innan jag skulle åka ner till Lund. Där jag går skola. Och så springer jag, de som bor i Markaryd vet var jag bor, Västergatan, springer ut förbi Svenska kyrkan, Osultrundan. Då kan man springa in i skogen där, jättefin stig som man springer. Och när jag springer där så får jag som en tanke, eller hör mitt hjärta, jag kan inte förklara vad det är. Men David, du kommer snart att möta någon och jag vill att du ska prata med den människan. Okej, okay, jag har en hälsning till den människan, okej, okay, tänkte jag. Och så är det en liten bro man springer över. Efter bron kommer vi snart att möta människor. Ja. Och så springer jag över bron. Och så möter jag såklart den första människan direkt efter bron. Och jag tänker, det är bara jag som tänker konstigt. Det är ingenting det här. Det är bara att jag liksom... jag vet inte. Så jag sprang vidare. Jag lydde inte det. Direkt efter att jag mött henne så hör Gud säga, David, du kommer möta henne igen. Jag har en hälsning till henne. Jag vill att du pratar med henne. Okej. Okay. Jag sprang ganska hårt, sprang ganska fort och var ganska trött. Så när jag mötte henne igen, det gjorde jag lite stund senare. Det visade sig att hon har gått på ett håll och man kan välja olika vägar. Men då har vi gått motsatt håll. Och då mötte jag henne igen och om inte annat så var jag så trött så det var skönt att stanna. Så jag stannar och flåsar. Ursäkta, vänta lite. Alltså, vänta lite, jag måste bara säga en sak till dig. Hon bara, va? Vänta, jag måste vänta annan. Jo, det är så här att vi känner inte varandra, nej. Du vet inte vem jag är, jag vet inte vem du är, nej. Nej, jag är inte farlig. Försöker jag. Och så säger jag att berätta precis som det var. Jag var ute och sprang och Gud sa till mig, du kommer snart att möta människor och göra en hälsning till den. Och så möter jag där, jag vet inte om du kommer ihåg, vi möttes innan. Ja, jo, det gjorde de. Ja, så tänkte jag att det var bara mina tankar. Sen så tänkte jag... Eller så hörde jag igen Gud säga att du kommer möta henne igen. Nu vill jag att du har en hälsning till henne. Så sa han vad hälsningen var. Och nu möts vi igen. Så ja, detta är väldigt en risk liksom. Jag kanske låter jättekonstigt för dig. Och jag försökte ursäkta mig på alla sätt. Var väldigt så här, osäker inför det. Men så säger jag det att jag upplever att Gud... Säger så här, du har blivit förtalad på sistone. Senaste tid så har människor börjat säga saker om dig. Och ljuga ihop saker om dig. Och det har sagt så mycket så du börjar tro på dig själv. Du börjar tro att det är sant. Du börjar själv tro att du är sant. Och så tittar jag på honom och försöker få någon slags respons. Att detta är något som hon liksom... Men hon ser helt... Jag tittar på mig en stund så säger hon... Det är märkligt. Jag gick precis och tänkte på detta. För det Gud vill säga till dig det är att han vet vem du är och du är inte sån. Han vet vem du är och du är inte sån. Tack så mycket. Det var bra. Ja, det är härligt att ta promenader så här i skogen. Man kan gå och tänka. Och hon visste nog inte riktigt vad hon skulle göra med detta. Ja, nu möts vi nog inte igen. Jag ska gå åt det hållet och du är på väg dit. Ja. Och jag hade sagt innan också, du behöver inte säga vad det är. Jag upplevde väldigt tydligt att detta var väldigt, liksom, vad ska man säga, personligt. Så du behöver inte säga vad det är, du behöver liksom inte alls på något sätt. Men det är bara denna hälsningen som jag har till. Ja, vi kanske ses en annan gång. Ja, hej då. Och så sprang vi iväg. Och jag var så trött, jag var så lätt i kroppen, jag bara sprang fortast jag någonsin gjort nästan hela vägen hem. Och kände bara, wow. Här sitter man och man pluggar för man ska bli utbildad till något. Och jag springer och jag kollar tid och vill bli snabbare. Och jag jagar allt för man ska nå längre. Och så får jag bara säga några ord. Som jag inte ens själv har tänkt ut. Som bara är en hälsning från himlen. Och hon blev uppmuntrad och gjorde något. Men jag blev nog liksom dubbelt. För mig var det nog... Jag bara, wow, fy vad häftigt. Bara får säga något och se hur ett ord kan bara lösa en människa. Något som en människa kan gå till en psykolog åratal för att hitta, för att reda ut, för att komma till rätta med. Så kan bara ett ord från Gud, så bara lösa det. Så Gud vet vem du är. Och du är inte sån. Det är ju en hälsning till oss alla. Han vet vem du är. Du är inte sån. Det som du tror att du liksom kan inte, eller duger inte till, eller räcker inte till. Eller att du måste göra. Nej, men det är inte sant. Utan det han längtar efter, det är att kalla dig tillbaka till gemenskap med honom. Till att bara vara med honom. För det är där, när vi vänder oss om från vårt felaktiga beteende, från våra egna begär, från att vara styrda av vad jag själv vill ha, och vänder oss, förnekar oss själva, och vänder oss till honom. Ta emot hans nåd, ta emot hans frid. Ta emot Jesu offer. Acceptera det att han gjorde det som jag aldrig någonsin kommer kunna. Och där är livet. I gemenskap med honom. Öga mot öga med den levande guden som har skapat himmel och jord. Och det är det livet som vi vill liksom förmedla. Det är det som vi vill att vi ska lära känna. Som sagt, inte så mycket kunskapen utan livet med Gud. Att lära känna honom. Att vi var och en ska komma tillbaka till en plats där vi kan gå undan i vår ensamhet och veta att jag har fullt tillträde till Fadern. Jag är det allra heligaste. Jag kan säga vad som helst till Gud och framförallt så kan jag ta emot vad som helst till Gud. Det han säger till mig, det tänker jag svälja direkt. Jag tänker säga att det är sant. Och det handlar inte om att jag ska förändra mig som människa, att jag ska försöka bli duktigare. Ja, men nu följer jag Jesus och nu tror jag på honom, nu får jag inte göra det. Tvärtom, det handlar om att nu får du göra det, allt som du skapat till att vara. Nu får du äntligen gå ut och bota sjuka. Nu får du äntligen förlåta människor deras synder. Nu får du äntligen... Vårt fokus är inte på lagen längre. Vårt fokus är inte på vad vi inte får göra. Utan vårt fokus är på vad vi får göra. Vad vi kallar att göra. Vilket liv vi kallar på att leva. Så när vi går ut och springer, när vi är i skolan, när vi är på jobbet, när vi är hemma, så kan vi alltid ta emot hans liv och låta det gå ut genom oss, genom ett ord, genom en handpåläggning, genom att förlåta någon, genom att upprätta någon, genom att skapa frid där vi går fram. Vad är klockan? 5 minuter till. 5 minuter till. Så det livet har vi fått del av och det är en gång för alla klart. Vi kan aldrig lägga någonting till. Vi kan inte göra någonting för att bli bättre, för att bli heligare, för att bli liksom mer syndfria, mer älskade, mer förlåtna. Det finns ingenting vi kan göra. Det enda vi kan göra är bara att acceptera det. Och det som händer när man gör det, det är det vi pratade om innan, som Diana tog upp där också. Det är, då börjar 1000 miljoner tankar attackera oss. Det som kommer hända nu, den som har lyssnat till detta och det har träffat ditt hjärta. En del av dig, det vet jag, för jag vet när jag delar evangeliet, jag vet när jag berättar vad Jesus har gjort, jag vet när människor får höra detta, så händer någonting på insidan. Det spirar något av ett hopp och en längtan och en förväntan på insidan. Och den delen av dig, den kommer att längta efter mer. Men det kommer också en åklagare som aldrig förr, det kommer kunna eka i ditt huvud. Och det kommer människor som kommer säga till dig, det har aldrig ens hänt för. De kommer börja anklaga dig och säga saker om dig. För de vill, det är djävulen som vill få dig att vända dig bort från Gud igen. Och framförallt vill han få dig att känna att, jaha, hur gick det nu? Djävulen vill få dig att känna, hur gick det nu? Levde inte du med Gud? Nej, det kan du inte göra nu längre. Nu har du ju faktiskt gjort det. Nu kan du, ja, du kanske kan kalla dig kristen, men tror inte att du är en sån som kan förlåta människors synder. Tror du inte det är en sån som kan få liksom leva nära Gud, eller kan bota sjuka, eller kan gå ut och göra gott? Tror inte att du är bättre än någon annan? Det handlar inte om det. Det handlar om att jag är den Gud har skapat mig att vara. Och så får vi som Jesus bli fylld av Guds ord. Och när djävulen kommer med sina lögner, då svarar vi med vad Gud har sagt. Men Gud har sagt, jag är hans älskade son. Han har sagt det. Ja, men menar han verkligen? Ja, det menar han. Tack Jesus, så vänder vi oss till Gud. Tack Gud att du menar det. Tack att det är mer sant. Men. Finns där bak. Och så fortsätter vi bara stå öga mot öga med Gud. Och Gud, tack att du har förlåtit allting. Tack att ditt blod är levande. Det kommer för evigt och vittna. Behövs inga mer offer. Behövs ingenting mer. För att sona min synd. För att utplåna den. Utan jag kan leva nära dig. Tack att det är sant. Och så får vi vår gemenskap med Gud. I vår bön med Gud. I vår samtal med Gud. Bara säga det han säger om oss. Och då säger Bibeln att då är det som att titta in i en spegel. Så när du ser Gud hur han är. När du tittar in i ordet och det säger någonting om hur han Gud är. Då vänder du också tillbaka till dig som en spegel. Och då börjar du se dig själv. Likadant. Inte så att du är Gud. Men du skapar att vara lik. Och från och med nu så låter vi honom vara den som bestämmer vad som är gott. Låter honom vara den som regerar våra liv. Och vi böjer oss under hans vilja. När någonting i mig vill någonting annat. Och någonting annat jag hade tänkt till det. Jag ska läsa från Efesierbrevet. Och det är en bit fram då. På sidan 1392. Tackar. Ja, du har en liknande. Kapitel 3. Efesierbrevet kapitel 3. Vi kan läsa från vers 16. Då är det Paulus som ber. Han ber för de som följer Jesus. De som har valt att förneka sig själva och lägga ner sina liv. Och följa Jesus. Det är inget lätt liv. Det betyder inte att från och med nu så får du alltid begär. Det är inte Bruce Almighty att du plötsligt börjar få sportbilar. Eller dela på Röda havet. Eller liksom allt blir frid och fröjd. Utan det är att du får stråla som ett ljus mitt i mörkret. Det är att plötsligt så reagerar du inte som du hade gjort. Om du hade varit fylld av egoism. Men plötsligt så märker du hur mer och mer ofta och oftare. Så börjar du kunna förlåta. Du slutar hålla saker emot människor. Du är ett ljus där mörker råder. Så det var tufft att vara kristen, det var tufft att följa Jesus, det har det alltid varit i det liksom mänskliga sättet att se på det. Men det är en härlighet som är mycket djupare än så. I vers 16 ber han, jag ber att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, alltså den heliga ande. Och att Kristus genom tron, att vi litar på Gud, att vi litar på vad Jesus har gjort. Jag ber att Jesus Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. För då, om ni blir rotade och grundade i kärleken, det blir ni genom att Jesus får bo i ert hjärta. Blir ni rotade som ett träd, liksom fäst i sina rötter. Det suger näring från kärleken. Vi blir rotade, vi blir grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden, djupet. Och ni ska lära känna denna intima gemenskapen. Ni ska få lära känna Kristi kärlek. Och den kärleken, den går långt utöver vad någon kan förstå. Och då, när ni lär känna Guds kärlek, Kristi kärlek, den här fantastiska, oegoistiska, utåtgivande kärleken. Då, när ni gör det, blir ni helt uppfyllda av all Guds fullhet. Så det handlar, det är det som det kristna livet handlar om. Att när vi lär känna Jesu kärlek, då blir vi uppfyllda av all Guds fullhet. Allt vad Gud är och har, det ryms under kärleken, det ryms under den. För det är det han är. Så vill du bli uppfylld av all Guds fullhet, lär känna Jesu kärlek. Yes, jag tror att det är lagom. Tack Jesus. Oh, tack att du har gjort det du har gjort, Jesus. Tack för att du fullbordade planen ända in i döden och uppståndelsen. Tack att du inte höll någonting tillbaka. Tack att du levde upp och gjorde allt det som inte någon av oss kunde. Men framförallt, Jesus, tack för att du har gett oss tillbaka livet. Livet. Att vi har fått dig, att du bor i våra hjärta. Du som är vägen, sanningen och livet. Du som är livet, att du själv bor i oss. Så att vi får vara ett med dig, vi får känna dig, vi får gemenskap med dig. Så att vi får bli uppfyllda, att vi får bli de som vi var skapade att vara från allra första början. Tack Jesus att vi får lita på detta, vi får tro på detta och vi får låta den sanningen vara högre än alla andra sanningar. Tack att vi får lära känna dig Jesus, vi får lära känna dig, du som är sanningen. Och när vi lär känna dig, då sätter du oss fullständigt fria. Från allt som har tyngt oss, allt som har bundit oss. Och jag ber att det som kommer från dig Gud, det som är sanning och det som är liv, att det ska få gro i allas våra hjärtan nu. De här två terminerna, speciellt nu som ligger framför. Att detta ska få vara ett frö som kommer få växa och spira och börja bära mycket frukt i våra liv. Här, hjälp oss att ha tålamod, hjälp oss att ha uthållighet att fortsätta lära känna dig, söka dig, lita på dig. Och tack att vi inte lämnar dig ensamma, utan att du har gett oss din heliga ande som påminner oss om vad som är sanning. Sanningens ande som leder oss in i hela sanningen. Herre, låt din kärlek fylla upp oss från insidan. Inte som en prestation, inte som en jämförelse, utan som en trygg tillit till att du bor i oss. Och att vi är planterade i din kärlek. Och att vi får växa upp och bli lika dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.